Nu ja, Jeroen van Kan met het NOS-journaal. Het niet laten doorgaan van RTL Boulevard vanavond is een bedreiging van de journalistiek. Veel meer nog dan de aanslag op Peter R. de Vries dat was. Dat zegt een van de oprichters van Persveilig, een initiatief van het Genootschap van Hoofdredacteuren, het OM, de politie en journalistenvakbond NVJ. RTL besloot aan het eind van de middag de uitzending te schrappen na een telefoontje van de Amsterdamse autoriteiten. De opsporingsdiensten hebben geen details bekendgemaakt, maar RTL Nieuws meldt dat het gaat om een serieuze dreiging uit de hoek van de georganiseerde misdaad. Mogelijk houdt hij verband met de aanslag op Peter R. de Vries, die dinsdagavond na zijn optreden in RTL Boulevard werd neergeschoten. Veel mensen hebben vandaag hun testafspraak bij Testen voor Toegang afgezegd naar de persconferentie van gisteren. De testorganisatie hield rekening met 50.000 geplande testafspraken, maar er zijn uiteindelijk maar 16.000 uitgevoerd. Gisteren werden nog meer dan 100.000 testen gedaan. Omdat meerdaagse evenementen tot en met 13 augustus niet meer mogen, zijn er minder toegangsbewijzen nodig. In Ethiopië heeft de Prosperity Party van de huidige premier Abiy Ahmed met overtuiging de parlementsverkiezingen gewonnen. De partij won 410 van de 436 beschikbare zetels, heeft de kiesraad bekendgemaakt. Daarmee is Ahmed verzekerd van een nieuwe termijn. De verkiezingen werden overschaduwd door een boycot van de oppositie, een oorlog in het noordoosten van het land en etnisch geweld. De politie heeft vanmiddag 8 minderjarige jongens opgepakt die een videoclip aan het opnemen waren. Volgens Omroep West kwam de politie in actie nadat iemand had gemeld dat er messen werden gebruikt bij die opname. De politie heeft de messen, waaronder een paar vleesmessen, in beslag genomen. De 8 jongens zijn meegenomen naar het politiebureau en werden naar verhoor opgehaald door hun ouders. Hoe oud die jongens precies zijn, is niet bekendgemaakt. Het weer, tot besluit, vooral in het zuiden komen enkele buien voor, maar vannacht is het vrijwel overal droog. Morgen laat de zon zich weer af en toe zien en later op de dag komt plaatselijk een onweersbui voor. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Gamma bestaat 50 jaar en dat vieren we. Lang leven Bosch accuboormachine met systeembox voor €139. Ik kan het, Gamma. Op zoek naar een spannende date? Via Novamora vind je singles en stellen die hetzelfde willen als jij. Novamora.nl. En dan nu de finale vraag voor de hoofdprijs. Ben je er klaar voor? 100%, kom maar op, ja. Bij welke bank kan jij al 75 jaar terecht voor vastgoedfinancieringen? Ja, die weet ik. NIBC Vastgoedhypotheek. Ja! De NIBC Vastgoedhypotheek. Ik zei het toch? Meer weten over vastgoedhypotheken? Kijk op www.vastgoedhypotheek.nl. Ben jij single en wil je dat zo houden? Schrijf je dan niet in op e-matching. Durf je het wel aan? Check dan onze kennismakingsactie. e-matching.nl. Dating hoger opgeleide. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Je hoofd mag uit, je hart aan. Bij Tijd en Eeuwigheid. Poëzie in woord en beeld. Een reizende tentoonstelling van het Bijbels Museum. Met papierkunst van Anita Smit en teksten van onder andere Babs Gons en Joke Hermsen. Bijbelsmuseum.nl. Zit ik te luisteren naar in de middag op NPO Radio 2... Mm-hmm. Hoor ik in het sterreclameblok ineens een commercial van Mindful met Marijn. Onze concurrent. Nee joh, op zo'n grote landelijke zender? Hoe heeft ze dat gefixt? Ja, misschien moeten we ons daar eens op focussen. Een reclamecampagne op landelijke radio kan met Ster al vanaf €10.000. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar ster.nl en bereik meer. Jij vertelt wat je hebt bedacht. Wij vertellen wat je nodig hebt. De Hornbach Adviseur. Voor alle vragen over jouw project. Daar gaan ze. Wat een goed moment om te demareren. Ook tijdens de Tour de France bereik je het grote publiek via Ster. Is jouw bedrijf er klaar voor? Ga naar ster.nl en bereik meer. Langs de lijn met Suze van Kleef. Goedenavond, tot 11 uur langs de lijn met onder meer aandacht voor de etappezege van Bauke Mollema in de Tour de France. De door Barty gewonnen vrouwenfinale van Wimbledon. Het EK voetbal met morgen de finale Engeland-Italië. En de eindstrijd van een ander groot voetbaltoernooi, de Copa America. Maar we beginnen met de Tour de France. Het wielerpeloton is onderweg naar de Pyreneeën en op weg daarnaartoe kreeg het in de etappe 14 vijf klimmetjes voor de kiezen. Mon Dieu, qu'ils sont doux. Welkom in het gekkenhuis, want ze demareren om en om. Iedereen wil vandaag in de grote vlucht zitten. Gaan we überhaupt nog een echte kopgroep krijgen die meer dan 1-2 minuten pakt in deze etappe? Wout Poels in de aanval samen met Mattia Cattaneo. Woets gaat. Mollema, kom. Tik, we zijn weg. We rijden door. Guillaume Martin zegt, ja, maar zij gaan, dan ga ik ook. Ik denk dat de trein vertrokken is. 14 koplopers. Mollema, Poels en de anderen. Richting punt voor het bergklassement. Attentie Woods, attentie Poels. Buiten Blasvoort, binnen Blas. Eén keer Poels, één keer Woods en nu weer Wout Poels. Oh, Michael Woods, de man die op dit moment het virtuele bolletjestruikklassement aanvoert, is zojuist onderuit gegaan. En vallen is met op het textiele rijden. Ja, ja, inderdaad. Mollema in de aanvallen. Pas, boem, wegwezen. 14, dat zijn er 13 te veel. Heerlijk is dat, Bauke Mollema. Die typische stijl van hem. Dat Mollemalen stampen echt op die pedalen. En ze zien hem al niet meer. Mollema dus, alleen. Dit wordt nagelbijten. Ja, ze lopen wel wat in hoor, op Bauke Mollema. Nog 850 meter, dan is Bauke Mollema boven. En dan 17 kilometer. De afdaling van zijn leven gaan rijden. Maar volgens mij, ja, blaas je maar lekker op die toeter, meneer. Wat nou lelijk. Het gaat loeihard en het gaat goed. Hup, hup, hup, hup, hup en rij je maar. Deze zaterdag gaat er niets boven deze Groningen. En wie durft te zeggen dat het met Mollema hierna zal ophouden? Niemand. 34. Nou kijk, het is gewoon een jonge god. Hij heeft weer een hele mooie parel aan die ketting toegevoegd. Ja, grote glimlach hier in de studio. We gaan de etappe nabespreken met Henk Lubberding en Iris Slappendel. Allebei oud-wielerprof. Welkom. Mollema wint dus. Iris, was hij nou vandaag de beste, de slimste of allebei? Zeker de slimste, maar ik denk ook wel de beste. Ja. Waarom? Nou ja, om te winnen moet je ook gewoon de slimste zijn. En ik denk, ja, de beste is vaak de slimste. Dat is een beetje een vreemde uitleg natuurlijk. Maar... Doe het beter. Hij was wel gewoon goed. Hij was wel echt goed. En ja. hij had zich er ook op echt op gericht om vandaag zoiets uit te halen. Ja, want hij heeft er dan een soort specialiteit van gemaakt om op het juiste moment te kiezen, hè, om weg te gaan. Henk, is dat dan heel knap? Nou ja, het begint al natuurlijk in het begin van de etappe. Dat die ploeg al met 3-4 man continu van voren eentje mee hebben. Of soms twee. En dan zie je dat er uiteindelijk na 80 kilometer pas een groepje wegrijdt waar niemand van hun bij zit. En hij denkt, ja, het zal toch niet waar wezen. Dat straalt er gewoon vanaf. En dan zie je het venijn. En dat ga je niet verzinnen op dat moment dat ze 40 seconden weg zijn. Als je geen goede benen hebt. Dus hij had goede benen. Ja, en wie niet waagt, wie niet wint. En ja, keer derde worden op de Ventoux had hij ook goede benen. Alleen zaten er een hele sterke Van Aert. Het is blijven proberen. En ze hebben ook de ploeg ervoor. Ze hebben geen klassementmannen, dus ze moeten iets. Ja, en dan moet je ook nog de goede man mee hebben. En ze hadden dit keer de goede man mee. En niet alleen de slimste, maar die dat zeg hier dus wel goed. Op het moment dat hij wegging, hij zit in derde positie. De twee betere zaten eigenlijk voor hem in die afdaling. En er zit Wout Poels, die zit eigenlijk op een klein gaatje van hem in vierde positie. Dat heeft hij denk ik in zijn ooghoeken gezien. Hij demareert in een afdaling. Waar je nog wel een beetje moet trappen. Maar in ieder geval in een afdaling waar veel bochten in zitten. Dus je bent gelijk uit beeld. Poels reageert wel, maar te laat. En ik denk ook, ja, ga dat hier niet aan voor iedereen doen. Dan rijden er nog 12. Dus laat die... Snap je? En dat is het voordeel als je op 40 kilometer of lang van tevoren weggaat. Dat je meer kans hebt dan als in de finale. Met bepaalde renners erbij die veel meer punch hebben. Maar Iris, dan moet je wel nog 43 kilometer. Ja, dat is ook zo. En daarom is hij dus ook zo goed. Of was hij ook zo goed vandaag. Ik denk dat de kracht van Mollema, precies wat Henk zegt, dat is altijd om te demareren op een moment dat niemand het verwacht. Dus een beetje niet voor de hand liggende momenten. En je ziet dan ook die twijfel in die groep erachter. Maar als je Mollema 10 seconden geeft, dan is hij gezien. Want je zag dat hij op dat vlakke stuk naar de laatste klim, ja, daar liep hij eigenlijk alleen maar uit, want hij kan zo hard rijden. En dan kan hij ook nog gewoon heel goed klimmen. Dus ja, hij blijft gewoon gaan. Het is gewoon, ik vind het ook echt altijd heel leuk om te zien. Want het is gewoon, het gaat alle kanten op en het is gewoon rossen op die fiets. En dat is, ja, dat kan hij als de beste. Maar zeg je nou, als hij weggaat, moet je er eigenlijk altijd achteraan, want die 10 seconden moet je hem niet geven? Nou, zo erg is het denk ik ook weer niet. Maar goed, dit soort dagen. En je zit met een groep erachter met 13 man. Waar één ploeg is met 2 man. Roland had nog een ploegmaat. Dan kijken die andere 12, die kijken toch naar die 2. Die zijn met de meerderheid, dus laat die maar rijden. Nou, ik denk dat het voor één renner, op zeg maar, om er naartoe te springen, als hij eenmaal 10 seconden hebt, dan wordt het wel lastig. Kijk, als ze met z'n allen zouden samenwerken, dan kan dat. Maar hij voelde natuurlijk al aan, dat gaat niet zo lekker in deze groep. Dus. Nee, maar iedereen die overige, die zitten te speculeren. Die willen niet hun kruid nu al verschieten. Die zitten allemaal op dat laatste klimmetje te wachten. En dat is hij allemaal voor geweest. Want hij weet ook, dan wordt het misschien heel moeilijk. Dan krijg je niet die ruimte. En nu kreeg hij een klein beetje ruimte. En dan wordt er gepokerd. Ja, ga niet allemaal kruid verschieten. Dus dan zijn die 2 die met z'n tweeën zijn in zo'n groep erachter. Ja, dan verwachten ze dan, nou, of jij er maar 1 op. Zo simpel denken de meesten. Ja. En allemaal pokeren. Nou ja, en dan zie je, ze dachten allemaal, of de betere dachten op onderaan die klim, nog het even goed te maken. Nou, dan zie je, dan zijn er 3, 4 die eigenlijk erboven uitsteken. Die pakken elkaar iedere keer terug, valt weer stil. En Mollema blijft in zijn tempo rijden. Laten we even luisteren naar de grote man zelf. Ja, ik voelde me heel goed vandaag. Het was al een hele pittige start. En ik heb me daar nog niet echt opgeblazen. Ja, omdat ze bleven aanvallen. Zeker op de vlakke wegen in het begin. Ik heb meer een beetje gewacht tot de beklimmingen kwamen. En uiteindelijk reden we met een mooie groep weg. Maar dat was pas na 80, 90 kilometer of zo. En toen zag je wel dat iedereen al redelijk vermoeid was. En daarna... was een mooie groep en dan weet je op een gegeven moment wel dat je voor de overwinning rijdt natuurlijk. Maar de samenwerking was niet echt top meer, want er zaten een paar soort van klassementsrenners mee. Dus een paar andere renners wilden niet meer meerijden. Dus ja, ik dacht gewoon, ik probeer het van ver. En ik voelde me goed genoeg om een mooie solo uit te persen. Was je niet bang dat het te lang was, te ver was? Het was 43 kilometer geloof ik. Ja, zoiets ja, maar nee. Ik had de laatste dagen wel... deze etappe echt aangestipt en ik had het parcours wel redelijk goed gecheckt wat eraan kwam op Google Maps en zo. En ik wist de laatste afdaling, dat stelde niet heel veel meer voor. Dus als ik echt met voorsprong boven op die klim kon komen met wat was het, 17 kilometer te gaan of zo, dan wist ik wel dat het goed zat eigenlijk. En ja goed, als je wegrijdt en je loopt steeds uit, dat is natuurlijk goed voor de moraal. En toen ik op een gegeven moment een minuut had, toen wist ik al dat ik een hele goede kans had. Ja, beschrijf het gevoel eens als je weet van ik ga het halen. Ja, dat is heel mooi. Eigenlijk wist ik dat op de top van die laatste klim al wel. Omdat ik gewoon, die mannen daarachter waren natuurlijk ook kapot. En als je dan meer dan een minuut hebt, gaan ze dat eigenlijk niet meer dichtrijden. Maar je moet natuurlijk gefocust blijven en geen fouten maken of een bocht uitvliegen of zo. En dat is een heel lekker gevoel. Mollema over die etappe-overwinning. Er komt nu een Olympische wegwedstrijd aan over 2 weken. Kunnen we hem daar dan al met potlood als winnaar inzetten? Nou, als winnaar, dat... Ja, bij de favoriet, maar ik denk wel dat je hem kan opschrijven voor die Olympische Spelen. Ja, want dat is ook altijd een beetje zo'n vreemde wedstrijd. Met alleen maar kleine ploegjes en kopmannen. En ja, dat ligt Mollema wel. Dus dan komt het weer heel erg op instinct aan. En dat is zijn kracht. Dus, en het parcours ligt hem ook goed. Dus. En ik denk dat hij ook al een beetje op Google Maps gekeken heeft hoe dat parcours eruit ziet. Ja. Dus schrijf hem maar op. Henk? Nou ja, Mollema is niet alleen degene die we kennen dat hij alle boeken leest en heel relaxed in de bus zit, maar hij leest ook heel goed zijn rondeboek. En als hij daar niet helemaal uitkomt, dan pak je Google Maps erbij. En dat is ervaring. Hij weet hoe het in elkaar steekt. Hij weet als je met een groep voorop zit, wie die in de smiezen moet houden, waar die, ja, hoe die het moet aan moet pakken. En dan vraagt iemand, ja, maar was het dan niet, vond je het niet te vroeg? Nee, dat is zijn manier. Hij is van de lange adem. Hij weet ook, want dat heb ik hem in het begin van de week ook over gehoord. De wattages zijn niet slecht die hij trapt. Hij controleert dat niet in de koers. Dat wil hij helemaal niet weten. Hij heeft zijn... Nee, hij heeft de computers in zijn broek, hè? Ja, en hij checkt dat na afloop, of zijn trainers. En ze bekijken dat. Dus hij weet ook wel, dat is allemaal wel in orde. Maar er zijn er, die zijn nog iets beter. Ja, en dan is het vaak op de lange adem. Ja. En ja, door speelt hij op. En nogmaals, wat ik straks heb uitgelegd, ja, met de concurrentie erachter, ja, dan moet je kunnen lezen. En hij kan het als geen ander. En als we het dan nog heel even over die Spelen hebben. We hebben het eerder gezien. Zou hij misschien ook af moeten stappen in de Tour om zich dan optimaal voor te bereiden op die wegwedstrijd daar? Ja, dat vind ik moeilijk om te zeggen. Want ik denk dat Ja, Mollema is ook een renner. Je ziet hem ook helemaal niet echt slechter worden. Ja, zeker niet. Dat kan je dat niet zeggen als je vandaag gewonnen hebt. Maar hij gaat heel, het is een heel stabiele renner. Dus hij komt heel goed die tot nu toe die Tour ook door. Dus ik denk dat... Ja, ik denk het hoeft dat niet. Nee, ik denk dat het niet hoeft, nee. Nee, maar hij gaat dat sowieso niet doen. Mollema afstappen, nee, dat staat niet in zijn woordenboek. En ook niet voor een Olympische Spelen. Want die kans is natuurlijk, als we eerlijk zijn, heel klein. De zender die focussen zich nog veel beter erop. Het is anders als je tijdrit rijdt bijvoorbeeld. Dan zou het wel dag. Anders zijn. Ja. Ja. En alles erop zetten. Nee, dat is ook niet Mollema's. Niet alles bij. Op één dag zetten. Nee. Die rijdt gewoon lekker door nog ja, de komende Ja, nou, hij weken. Kijkt hoe het komt. En je moet niet raar staan kijken dat hij nog een keer in een ontsnapping zit. Dus. Nou, ik zal zeker niet raar gaan kijken. We gaan het even hebben over een andere Nederlander, Wout Poels. Hij had het al aangekondigd. Hij laat het ook zien. Zijn zinnen heeft hij gezet op de bergtrui. Sprokkelt vandaag weer wat punten. Is die bergtrui dan haalbaar voor hem? Ja, wat denk jij? Ik denk dat het wel moeilijk wordt. Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Ja. Kun je dat uitleggen? Nou ja, Woerts heeft dan een keer de grond geveegd vandaag. Dat scheelt alweer. Wat bedoel je daarmee? Nou ja, dat hij een bochtje... hij miste eigenlijk geen bocht. Hij ging gewoon midden in de bocht ging hij onderuit. Dus hij trok de hard in zijn voorwiel. Ja, Michael Woods, dat is nummer één. En dat was natuurlijk nu zijn grote tegenstander vandaag. En die heeft zijn zinnen er ook op gezet. Nou ja, als je wat vel eraf hebt, dan is het nog daaraan toe. Maar je houdt er meestal wel iets aan over. En je ziet gewoon dat hij slecht daalt. Sowieso. Dat zag ik ervoor al. Maar nu heeft hij de schrik ook nog in de benen, die Woods. Maar dat neemt niet weg. Die gaat toch proberen weer met een ontsnapping mee te zijn. En Quintana laat het ook niet zomaar gebeuren. Dus die zit morgen, die gaat proberen om mee te zitten. Alleen het is altijd de vraag, hebben ze de benen? En ik zie Poels ook wel. Hij laat het dan op het laatst lopen. Omdat hij ook slim genoeg is. Als ik die bergtrui wil pakken, op het laatst ga ik geen punten meer pakken. Dus ik laat het nu lopen. Nou, dat is ook de enigste verstandige manier. En dan ben je puur afhankelijk van je concurrenten. Hoe die dat gaan aanpakken. Ja, dus dat was wel expres. Dat hij niet meestreed om die etappezegen. Nou, het was toen klaar. Het was op bij hem. Want dat zag hij ook. Hij werd er gewoon afgereden op die laatste klem. Maar dan gaat hij niet nog alles proberen. Om nog het uiterste eruit te halen. Ja, dat is Tour de France rijden. Je moet wel op een gegeven moment weten van... wat ben ik hiermee bezig? En daar is hij duidelijk in. Ik wil die trui proberen te pakken. Ja, dan moet je kijken waar je de punten kunt pakken. Ja, en er komen natuurlijk nog een paar hele lastige bergetappes volgende week... waar heel veel punten te sprokkelen zijn. Dus hij zal echt die dagen moeten uitkiezen. Maar dat zal zijn concurrenten, die zullen dat ook doen. Die en wat denk je van de klassementmannen? Als Pogacar het op zijn heupen heeft... en hij komt een paar keer als winnaar over de laatste berg op aankomt... aan, ja, dan pakt hij al zoveel punten. Ja, dan heb je alles voor niks gedaan. Nou ja, voor niks. Het levert altijd wat op als je ook tweede of derde wordt. Dus, maar je moet ergens beginnen en je moet je erin buiten. Ja, veel meer kapers op de kust, in ieder geval voor die bergtrui. Ja. Als we het even hebben over de Fransman Guillaume Martin. Die is na vandaag de nieuwe nummer 2 van het algemeen klassement. Hij zat mee in de ontsnapping en maakte ruim 5 minuten goed op Tadej Pogacar. Dus een goede dag voor Martin. I suffered a bit at the end with the heat, but it's a good day though. I didn't plan to attack at the beginning, but I saw the opportunity at the middle of the race, and I decided to go in one moment, and eventually, that was a good day. Yeah, now you're second in the GC. I don't know. I know. You know? Okay, then that's good news. Just before. The second race day, but the last week will be super hard, and at the end of that day I didn't have a really good feeling, so it can change a lot really soon. Ja, Martin zegt, ik was vandaag niet van plan om aan te vallen... maar ik heb mijn kans gegrepen toen ik hem zag. En hij moest ook eventjes worden verteld dat hij nu tweede in het klassement staat. Hij stond op ongeveer 9 minuten van Pogacar, maar mocht vandaag dus wel gewoon... wegrijden, is dat dan opmerkelijk? Nou ja, ik denk dat, dat... we hebben dat nu al een paar keer gezien eigenlijk deze Tour. Die top 10, die verschillen zijn zo groot. En ik denk dat Pogacar zich daar dus helemaal niet zo'n zorgen over maakt. Dat andere renners die ook in die top 10 staan... mits ze niet te dicht op hem staan. Maar ja, wat is dicht? Is 4 minuten, 5 minuten, dat is nog steeds best wel veel. Nee, gewoon prima, rij maar. Ik hou je toe. Ja, dat maakt niet zoveel uit. Die paar nee, minuten. Hij maakt zich helemaal niet geen zorgen over. En Pogacar helemaal niet. En die mannen die voor hem staan, of voor hem stonden... Zoals Vingegaard en Carapaz. Nee. Hoe dan? Die maken zich ook niet zo erg druk. Want ik verzeker je, morgen staat hij misschien nog verder als 9. Hij komt van de 9e plek, maar ik denk dat hij morgen weer 9e staat. Of misschien wel nog verder terug. Want je ziet nu, en hij zit mee voorop, maar hij wordt er gewoon bergop afgereden. Dus hij heeft niet. Dus morgen krijgt hij al die minuten die hij nu gewonnen heeft, krijgt hij weer om de oren. En dat weet ik. Ik ben een televisiekijker. Dus dan denk je toch zeker dat die concurrenten, die weten dat toch ook. En die ploegleiders, dus als er iemand nerveus wordt, dan denk ik, oh, potverdorie, mijn plekje. Wat moet ik doen? Dan zegt die ploegleider, rustig blijven. Maar. Morgen veren hem weer op. Snap je? Of we rapen hem niet eens op, we laten hem achter. En zo ziet het er in principe uit. Of hij doet wonderdingen, maar daar geloof ik niet in. Nee, dus een podiumkandidaat is het dan nee, niet? Nee, zeker niet. Iris? Nee, dat is precies wat Henk zegt. En ik denk, ja, dat is net, we hebben het net over die bergpunten. Maar dat is ook een beetje hoe je een Tour de France moet rijden, denk ik. Hè? Dus je moet gewoon constant calculeren en nadenken van, ga ik hier mijn energie aan besteden of niet? En die mannen die echt nog voor dat podium rijden, die denken daar heel erg goed over na. En gaat het dan nog spannend worden als die verschillen zo groot zijn? Nou ja, gisteren had ik ook gezegd van, ik denk dat die Ineos-mannen nog wel iets gaan doen vandaag. Maar ze hebben vandaag eigenlijk niet veel gedaan. En dat voel je aan in de koers. Heeft het nog zin? Hun kennen de afdaling veel beter dan ik, want ik ken de afdaling niet. Ik lees dat in een krantje, hoe de afdaling ongeveer is. Nou, dan denk ik, nou, dan kun je misschien nog afstand nemen. Dus dan hoef je niet zo erg bij te trappen. Dus toen dacht ik gisteren, nou, die gaan nog wel de druk erop leggen. Gebeurt niet. Maar nu weet ik zeker dat morgen er wel druk op gelegd wordt. Laten we het hebben over morgen. De renners gaan echt klimmen. Ruim 190 kilometer van Serena Andorra La Vieille. 1 klim van de tweede categorie, 3 van de eerste categorie en 1 van de buitencategorie. De finish is bergaf. Steven Kruiswijk gaf op de eerste rustdag al aan dat hij deze etappe had omcirkeld in zijn agenda. Gaat hij morgen winnen? Is hij een kanshebber, Iris? Nou, ik had Steven Kruiswijk niet echt aangekruist voor morgen. Ik heb niet echt dingen gezien de laatste week, helaas. Waarvan ik denk van, ik ga Kruiswijk opschrijven voor zondag. Maar ik hoop dat hij me verrast. Ja, nou, dat hoop ik ook. Ik heb hem vandaag wel achter in de groep zien hangen. In dat groepje van 40 wat nou bij elkaar was. Het pelotonnetje. Nou, dat heeft hij dan misschien gedaan op gemakkie. Maar zo zag het er bij mij niet direct uit. Ik denk dat hij nog niet helemaal hersteld is om een etappe te winnen. En om zo lang, zoals Mollema, zo in de aanval te gaan. Want daar moet het dan van komen. Hij zal dan gelijk in een ontsnapping mee moeten. Net als Mollema. En anders dan tref je denk ik hem beter in de kopgroep. Zo zwaar ligt het gewoon op dit moment. Ik zou, als ik hem was, nog even wachten. Totdat je nog iets meer hersteld bent van die zware vallen die hij heeft doorstaan. Zijn er andere Nederlanders die een rol van betekenis kunnen gaan spelen? Ik ben bang van niet nog. Nee? Iris zit een beetje droevig nee te schudden. Nee, ik denk het ook niet. Nee. Gaan we dan wel een beetje strijd zien? Ja, avonturiers gaan we weer zien. En ik word niet altijd vrolijk als er een Nederlander voorop zit. Ik word alleen al vrolijk als ik renners voorop zie en die niet blijven zitten, iets durven te ondernemen. En in het peloton gaat er ook zeker wat gebeuren. Ze gaan toch het tempo er zo hoog op leggen dat het een klein groepje blijft wat bovenop blijft, bij elkaar blijft. En dat er misschien nog. Wat me vandaag opviel was dat Van Aert Vingegaard geweldig vooraan afzetten en eigenlijk zich zo manoeuvreerde door dat peloton heen met hem. Netjes van voren afzetten. En toen liet hij het ook echt lopen. En ja, die spelen ze echt uit voor het klassement, die Vingegaard. En dat vind ik ook heel verstandig, want die heeft laten zien dat hij zijn mannetje stond. En dus ik verwacht dan wel uit die hoek wat Ineos en Vingegaard, daar verwacht ik wel iets van morgen. Er is nog aanvullingen? Nee, ik denk ook wel dat er wel een beetje een strijd komt om het klassement en die overige podiumplekken. Maar ik denk wel dat. Ja, ik denk wel dat uiteindelijk de vlucht voor de etappe gaat rijden. Ja, voor de rest moeten we geduld hebben tot woensdag. Daar is bergop aankomst en donderdag. En ja, dan wordt het echt eggy. Dan wordt het echt eggy. Waarvan akte, dank jullie wel. Henk Lummerding en Iris Slapnel over de Tour. Yeah. David Bowie en Tina Turner met Tonight. Wij gaan het hebben over tennis. De Australische Ashleigh Barty heeft haar tweede Grand Slam-titel veroverd. De nummer 1 van de wereld was in de finale van Wimbledon te sterk voor de Tsjechische Karolina Pliskova. Marcella Mesker, in de eerste set leek het even een enorme veegpartij te gaan worden van Barty. Lag dat dan aan de spanning bijvoorbeeld bij Pliskova? Ja, absoluut. Centercourt van Wimbledon, dat is toch wel een hele intimiderende factor. En ja, zo goed als die halve finales waren van beide. Barty won schitterend van Kerber, hoogstaand duel. En Pliskova in een service duel met 6-4 in de derde set van Sabalenka. Maar dat niveau wisten ze eigenlijk geen van tweeën te halen. En Pliskova leek echt bevangen door de zenuwen. Want ook al was het voor haar de tweede finale van een Grand Slam, ja, finale van Wimbledon spelen is toch wat anders. En binnen 11 minuten stond ze 4-0 achter en ze verloor de eerste 14 punten van de wedstrijd. Nou, dan sta je daar, dan voel je je echt diep ellendig. Dus absoluut een hele, hele valse start voor Pliskova. Maar daarna kwam ze dan toch nog wel heel knap terug als je, ja, als je er zo ellendig bij staat. Zeker, zeker, zeker. Die eerste set ging dan toch naar Barty, hè, die ook wel wat foutjes maakte, 6-3. Die stond toen in de tweede set 3-1 voor. En toen kwam Pliskova zo van, nou ja, weet je, slechter dan dit kan niet. Dan komt er toch een zekere vorm van ontspanning in je armen. Ze ging wat beter bewegen. En de service ging vooral beter lopen. Je moet je voorstellen, in de 6 afgelopen wedstrijden in het toernooi had ze maar in 6 wedstrijden 4 keer de service verloren. Binnen 35 minuten had ze in deze ene partij al 4 keer de service verloren tegen Barty. Dus haar grote wapen, aces slaan, halve aces slaan, service games makkelijk winnen, ja, dat kwam gewoon niet. En zij is nu eenmaal, met die lengte die ze heeft, 1,86, ja, die hele lange speelster die hoog op de benen staat. Ja, ze heeft één spel, één plan. En als dat niet lukt, ja, plan B bestaat niet. Dus uiteindelijk kwam plan A in set 2 een beetje in werking. Ze ging beter serveren, beter retourneren. Het werd een tiebreak. Ja, en toen verzuimde Barty toch weer door te drukken. Die natuurlijk een set en een break had voorgestaan. Dus een rollercoaster van momentums, momentum shifts. En Pliskova wint die tweede set in een tiebreak. Ja, om vervolgens dan toch weer dat momentum niet beter te houden en in het begin van de derde set ter service verliezen en dan toch in 3 sets ten onder te gaan. Dus uiteindelijk Barty de terechte winnares. Maar het was vooral meer spannend dan dat het een hele goede finale was. En die Barty die was na haar overwinning opvallend emotioneel. Dit was haar reactie. It took me a long time to verbalize the fact that I wanted to dare to dream it and say I wanted to win this incredible tournament and being able to live out my dream right now with everyone here. This has made it better than I ever could have imagined. I didn't sleep a lot last night. I was thinking of all the what ifs, but I think when I was coming out on this court, I felt at home in a way. And I think being able to share that with everyone here, to share that with my team is incredible. Ja, het heeft lang geduurd voordat ik überhaupt durfde te dromen van Wimbledon, zei ze. Laat staan dat ik het zou kunnen winnen. Dat het nu gelukt is, is prachtig. Marcella, even later in het interview werd ze nog emotioneler, hè, toen het ging over haar Australische voorganger Yvonne Goolagong, die precies 50 jaar geleden haar eerste Wimbledon-overwinning pakte en de laatste Australische winnares was. Waarom betekent zij dan zoveel voor Barty? Ja, het is 50 jaar geleden. Waarom is dat zo belangrijk? Ja, nou ja, kijk, Australië en de Aboriginals, de inheemse bevolking. Aboriginals mag je al niet meer zeggen, maar de inheemse bevolking. Yvonne Goolagong was een meisje uit de bush. Die kwam op de blote voetjes langs een tennisbaan. En toen zei de tennisleraar daar van, goh, wil je ook eens tennissen? En dat was een natuurtalent. Yvonne Goolagong is een tennislegende. Zij heeft Wimbledon zelfs 2 keer gewonnen. 1980 voor de tweede en laatste keer. En zij was zo'n elegante speelster. Maria Sharapova destijds in de 70er jaren, begin 80er jaren. Ze speelde zo elegant, ze speelde service volley. Ze speelde met een gemak en een balgevoel. Het was een nationale heldin, maar een internationale tennisster. En dat was het grote idool ook voor Barty. Want haar vader heeft ook die Aboriginal roots. En Barty ook. Je ziet het een beetje aan haar. Want als je haar zo ziet, dan denk je, nou, is dat nou een topatlete? Ja, dat is ze zeker. Maar ze heeft die typische trekken van de inheemse bevolking. En Yvonne Goolagong, daar heeft ze heel close contact mee. Want zij maken zich ook hard voor jonge meisjes in Australië. Meisjes van mindere komaf. Barty is ambassadeur voor de inheemse bevolking. Dus het is heel, heel belangrijk dat juist dat grote idool van Ash Barty, dat ze, ja, aan haar eigenlijk die Wimbledon-titel opdraagt. En ja, op een gegeven moment werd ze heel emotioneel toen Sue Barker ook aan haar vroeg van, ja, wat betekent nu om in de voetsporen, hè, van je grote idool te treden, van Yvonne? Nou ja, toen kon ze alleen nog maar uitbrengen, ja, ik hoop dat ze trots op me is. En dat voor een Ash Barty die toch meestal heel kalm is, heel onderkoeld, de girl next door, heel gewoontjes, heel bescheiden, een superkampioene, en dat ze daar toch heel emotioneel van werd. Het is een mooi verhaal, in de voetsporen treden van een grootse speelster en van je idool, en daarom werd ze zo emotioneel. Ja, waren prachtige beelden, vond ik inderdaad. Morgen dan de herenfinale. Novak Djokovic tegen Matteo Berrettini. Die laatste is de eerste Italiaan ooit in de finale van Wimbledon. Kunnen we morgen iets van hem verwachten? Ik denk het toch wel, eerlijk gezegd. Matteo Berrettini, ja, hij heeft bij al het hele toernooi best wel verrast. Maar in ieder geval met zijn niveau. Niet dat hij nou Federer of Medvedev tegenover zich had. Nee, maar hij heeft zo zakelijk gespeeld. Hij heeft een service waar je u tegen zegt, een forehand en een slice backhand. Dat zijn drie hele belangrijke slagen voor hem. En ja, dan heb je ook niet zo heel veel keuzes. Dan kan er ook niet zoveel misgaan. Het is of het een of het ander. En dan heb je nog die slice backhand. Plus de Italiaanse adrenaline, de energie, het fantastische, ja, mentale gevecht dat hij altijd kan leveren. Behoorlijke fysiek. Hij heeft wapens waarmee die Djokovic toch pijn kan doen. Ze hebben Roland Garros tegen elkaar gespeeld. Kwartfinale, 7-5, vierde set. Geen makkelijke partij voor Djokovic. En we weten hoe goed hij daar speelde. Dit is gras, dus de service is nog belangrijker. Dus ik zie hem echt wel met die service games en met die voorhand Djokovic regelmatig pijn doen. En hoe goed Shapovalov, die Canadees, in de halve finale ook speelde als echte shotmaker. Hij is natuurlijk nog een heel jonge speler, een rookie, die, ja, op de belangrijke momenten het dan niet kan doen. Want als je 15 keuzes hebt, welke bal je slaat, want zoveel talent heeft hij, ja, dan kan er 14 keer wat misgaan als je de verkeerde keuze maakt. Berrettini speelt heel zakelijk, heel goed, heeft wapens. Maar ja, winnen gaat hij natuurlijk niet. Oh, kijk, dat wilde ik inderdaad even vragen, ja. Nee, dus. Oké, duidelijk. Nee, het wordt niet en een EK-winst en een Wimbledon-winst voor Italië ik dit denk weekend. Het niet. Ik denk dat hij wel een setje zeker kan pakken. Oké, nou, dan gaan we het morgen zien. Dankjewel, Marcella Mesker. In 2018 liepen ze het WK mis. Nu staan ze in de EK-finale. Ik zei het net al, Italië maakt grote indruk dit toernooi met een vernieuwende en aanvallende speelstijl. FC Dordrecht-trainer Michel Santioni is Italiaanse Nederlander, of Nederlandse Italiaan, wat je wil, en woonde het grootste gedeelte van zijn leven in Italië, waar hij voor onder andere Internationale en Lazio werkte. Verslaggever Eline de Zeeuw besprak met hem de cultuuromslag in het Italiaanse voetbal en degene onder wie dit gebeurde. Bondscoach Roberto Mancini. Ja, Mancini was zelfs als voetballer een hele mooie voetbal naar te kijken. En die houdt van goed voetbal. En dat heeft hij overal altijd geprobeerd. Hè, vanaf al Fiorentina, toen hij nog niet eens de licentie had en daar mocht al trainen. En in combinatie dus met deze nieuwe generatie aan hele technische vaardige spelers en moderne voetballers heeft hij de goede combi. Wat een goal van Insigne! Siamo in finale! Giorgino Perdona! Ja, ze kunnen bijna allemaal scoren bij Italië. Dat is ook een kracht. Bij zijn aanstelling in 2018 zei Roberto Mancini: ik wil Italië terugkrijgen naar de wereldtop. Perché non era semplice. Quasi nessuno ci credeva. En niemand die het geloofde, zegt Roberto Mancini nu. Maar we staan nu toch maar mooi in een EK-finale. In hoeverre zie jij hem daar verantwoordelijk voor? Ja, nee, dat doet hij goed. Hij heeft goed gebruik gemaakt van een grote inloopactie die eigenlijk al een aantal jaren eerder is begonnen vanaf de jeugd. Door een man die niet heel veel wordt genoemd buiten Italië zelf. En dat is Maurizio Vicini. Hij is verantwoordelijk voor alle jeugdelftallen. Een hele grote fan van Nederlands voetbal. Die is in 2010, volgens mij, 11, verantwoordelijk geworden. En toen is hij al begonnen om structuur te brengen in een bepaalde filosofie aan het Italiaanse voetbal. Alleen ja, als je met jeugd gaat beginnen, heb je niet het resultaat binnen een paar jaar. En ik zie wel heel veel terug van die structuur in het elftal van Mancini. Alleen Mancini is wel de eerste trainer geweest die slim heeft gezien wat er speelde. En wist hoe hij mee moest omgaan. Heb je het zelf voor mogelijk gehouden, deze stijlverandering binnen het Italiaanse voetbal, die toch wel opvallend is, na al die jaren, toch dat catenaccio voetbal? Nee, ik ben er heel erg bewust. Ik heb het ook mee kunnen maken, een aantal jaren dat ik daar ben geweest. Ook omdat ik coach betaalvoetbal in Italië heb gedaan in 2017. Dus ik zat echt middenin. Heel veel gesprekken gehad met Wissi. Uit mijn netwerk heel veel mensen die daar ook bij betrokken zijn, waar ik steeds mee spar. Oude bondscoach van Italië, onder 21, zijn van mijn beste vrienden. Dus die discussie hebben we vaak gehad. Nou, mijn rol als Italiaan in Nederland, met name bij Ajax, was ik ook een hele groot aanspreekpunt voor hun. Want uiteindelijk zij refereren altijd naar het mooie Nederlands voetbal. Dus daar hebben ze wel als inspiratie genomen. En het 4-3 systeem is wel een systeem, als ik terug ga naar Vicidi, die in de Italiaanse jeugdopleidingen verplicht wordt bij de nationale elftallen. Dus ik zag het wel aankomen. De afgelopen weken werd ook veel de vergelijking gemaakt met Mancini's tijd als speler bij Sampdoria. Hij en zijn teamgenoten hadden destijds een diepe vriendschap opgebouwd. En de stijl, de lichtheid waarmee ze wedstrijden tegemoet gingen, maakte toen veel indruk in Italië. Volgens Santoni probeert Mancini dat gevoel, die broederschap, nu terug te krijgen in het team. Dat is zeg maar de extra waarde aan deze elftal. Kijk, goede spelers heb je overal, niet alleen in Italië. Maar gecombineerd aan het mooie spel wat hij heeft ingebracht, heeft ook echt een familiegevoel gecreëerd. En, voorbeeld is, vanuit Engeland zijn ze toch terug naar Italië gevlogen. Omdat hij wilde per se op het trainingscomplex van de bond in Florence barbecue regelen met alle spelers, om daar de andere halve finale te gaan kijken. Ja, als je dan ook kijkt naar dat blok achterin van Bonucci en Chiellini. Je ziet ze ook af en toe een kus aan elkaar geven. Hè, of een knuffel als er een goede verdedigende actie is bijvoorbeeld. Die Nazzola wordt gezoend. Is dat kenmerkend voor dit team? Ja, zeker. Dat is de extra waarde. En dat is de reden waarom ze in de finale zijn gekomen. Italië gaat naar de finale van het Europees kampioenschap. A Wembley passa l'Italia! A Wembley passa l'Italia! De Squadra Azzurra blijft op Wembley. En je hebt zelf natuurlijk ook familie in Italië. Je hebt vrienden in Italië. Hoe leven zij nu naar die finale toe van morgenavond? Ja, kijk, Italië leeft altijd anders dan dan in Nederland. In Nederland zijn we van het heel groot uitpakken daarvoor. Hè. Alles moet oranje, Italië niet. Italië is misschien een beetje door het B-geloof. Ja, als je nu door Italië zou lopen, daar zou je heel weinig van merken. Alleen op het moment dat die wedstrijd begint, dan is niemand op straat en dan is iedereen vol spanning. En als gewonnen wordt, dan is het oud en nieuws, feest weer, vuurwerk en alles. Maar ze geloven erin. Ja, dus in Engeland zeggen ze it's coming home, maar jullie zeggen it's coming to Rome. Ja, precies. Bijdrage van Eline Zeeuw. Is football coming home, gaan we ons nu afvragen. We gaan naar Engeland, want dat is de grote vraag daar. Morgen in de finale van het EK voetbal tegen Italië. De Engelse internationals die doen het goed op het veld, maar ook daarbuiten. Verschillende spelers vallen namelijk op door hun maatschappelijke betrokkenheid. En daar gaan we over praten met correspondent Arjen van der Horst. Goedenavond. Goedenavond. Ja, positief gedrag buiten het veld. Waar hebben we het dan over? Ja, er zijn echt tal van voorbeelden in dit Engelse elftal. Een van de bekendste is Marcus Rashford, hè, de aanvaller van Manchester United, die zich al heel lang zich actief inzet tegen het dakloze probleem, honger bij kinderen uit arme gezinnen in het Verenigd Koninkrijk. En ja, afgelopen jaar speelde hij zich vooral in de kijker door die actie, hè, aan het begin van de pandemie, toen alle scholen in Groot-Brittannië gesloten werden. Ja, en dat trof vooral kinderen uit arme gezinnen die afhankelijk zijn van gratis schoolmaaltijden. En hij wist uiteindelijk meer dan 23 miljoen euro in te zamelen, waarmee hij 4 miljoen kinderen van gratis maaltijden wist te voorzien. En ja, hij zorgde zelfs ook voor een beleidsverandering in de politiek. Hij haalde de Britse regering over om gratis schoolmaaltijden ook voor te zetten tijdens de zomervakantie. Dit is een bekend voorbeeld, maar hij is zeker niet de enige in het Engelse team die zich actief inzet buiten het veld. Ja, als we het dan over een andere hebben. Raheem Sterling, op het veld heel belangrijk met zijn acties. Maar ook hij is heel maatschappelijk betrokken. Wat doet hij? Ja, ook hij is een speler die zich buiten het veld laat gelden. Vorig jaar lanceerde hij bijvoorbeeld een stichting om jongeren uit de achterstandswijken te helpen. Nou, deze stichting geeft bijvoorbeeld beurzen zodat jongeren uit arme gezinnen kunnen studeren aan de universiteit. Maar hij financiert ook stages en werkervaringsplekken. Ja, Sterling weet als geen ander hoe het is om op te groeien in een arm gezin. Hij vertrok op 5-jarige leeftijd met zijn moeder en zusje uit Jamaica. Groeide op onder de rook van Wembley. Juist 500 meter van Wembley stond zijn woning. En zijn moeder onderhield het gezin met schoonmaakbaantjes in hotels. Inmiddels is hij natuurlijk een welvarend man door zijn voetbal. Maar zijn roots nooit vergeten. En dat verklaart ook wel zijn sociale inzet met zijn stichting. Wat mij dan opvalt is dat het best een breed palet is eigenlijk waar ze zich mee bezighouden. Hè? Als we het dan hebben over bijvoorbeeld de regenboogvlaggen, die natuurlijk een hot item waren dit toernooi. Dan zag je vervolgens Jordan Henderson, die zijn steun ook weer uitsprak voor de LHTBI-gemeenschap. Hè? Ja, typisch voor deze generatie denk ik ook wel. En Henderson deed dat door zijn schoenveters in de kleuren van de regenboog te dragen. Henderson heeft trouwens al vaker zijn steun geuit aan de LHTBI-gemeenschap. Hij droeg al eerder die regenboogveters tijdens zijn wedstrijden voor Liverpool. Kreeg toen ook positieve reacties van fans die hem vertelden dat zijn gebaar hen hielp om uit de kast te komen. Waarop Henderson reageerde: ja, als ik hiermee één persoon kan helpen, dan is het al een vooruitgang. Iedereen is welkom bij Liverpool. Voetbal is voor iedereen. En zoals ik al zei, hè, dit is ook tekenend voor deze generatie voetballers. Ik kan me nog heel goed herinneren, en dan hebben we het over 10, 11 jaar geleden, dat de Engelse Voetbalbond de topsterren van de Premier League had gevraagd om mee te werken aan een video om homofobe spreekwoorden in de voetbalstadions tegen te gaan. Bijna geen enkele topvoetballer meldde zich om mee te helpen aan die video. Die campagne toen was ook een jammerlijke mislukking. Dit Engelse team, ja, is een nieuwe generatie voetballers die daar heel anders in staan. En ja, dat uitzicht dus door ook dit soort acties van Henderson. Ja, vrij duidelijk ook. Als we het even hebben inderdaad over het team. De wedstrijdpremies van de spelers die gaan al naar goede doelen. Maar ik las vandaag dat ze ook hun EK-bonus willen gaan schenken. Hoe zit dat? Ja, die gaat naar de stichtingen die verbonden zijn aan de NHS, de National Health Service, de heilige koe in het Verenigd Koninkrijk. De befaamde Britse gezondheidsdienst die nu al 1,5 jaar overuren maakt tijdens de pandemie. Ja, en door deze bonus aan de NHS te schenken, ja, willen de spelers hun dank tonen voor de enorme inzet van het verplegend personeel en artsen in die strijd tegen COVID. Ja, er zijn dus heel veel voorbeelden van de maatschappelijke betrokkenheid van deze spelers. Is dat dan ook een issue in de Engelse media? Wordt er over geschreven? Wat wordt er over gezegd? Nou, over het algemeen zie je dat dit soort acties, zoals van Rashford, zoals van Sterling, zoals van Henderson, dat die over het algemeen heel positief worden ontvangen. Er is eigenlijk maar één actie van de Engelse spelers die wel verzet oproept. Hè. We hebben dat nu al bij elke wedstrijd gezien. De spelers knielen aan het begin van de wedstrijd. Het is een protest tegen racisme. Ze uiten ook een solidariteit daarmee aan Black Lives Matter. Nou, daarbij werden ze bij verschillende wedstrijden op boegeroep onthaald. En toonaangevende politici bemoeiden zich hier ook mee. De minister van Binnenlandse Zaken, Priti Patel, vond dat de Engelse fans ook het recht hadden om hun spelers uit te jouwen. Het was maar een loos gebaar. Het werd afgedaan als zinloze symboolpolitiek die is overgewaaid uit Amerika. Nou, bondscoach Gareth Southgate heeft hier intens over gesproken met zijn spelers. En hij zei aan de vooravond van het toernooi al: je weet dat je boegeroep kan verwachten als je voor elke wedstrijd gaat knielen. En toch wilden de spelers hiermee doorgaan met dit gebaar. Het was gewoon te belangrijk voor ze. Ja, en je merkt nu wel dat het protest en het boegeroep met het succes van het Engelse team steeds meer is gaan verstommen. Je ziet ook steeds dat het boegeroep wordt overweldigd, overstemd door het applaus van het publiek. En zelfs die kritische minister van Binnenlandse Zaken heeft zich nu ineens vol achter het team geschaard. Ja, die had ineens een foto geplaatst waar ze heel erg aan het juichen was, volgens mij, hè, voor het Engelse team. Heel opportun en dat werd ook meteen afgedaan als hypocrisie natuurlijk. Eerst ze afzeiken en nu ga je ineens vierkant achter je team scharen. Dus iedereen probeert er ook weer meteen een politiek slaatje uit te slaan. Maar ja, dat is niet voor haar niet helemaal goed uitgepakt. Als we het nog heel even naar het voetbal trekken, morgen dus. Is er bij de Engelsen, denk je, nou overtuiging dat het echt gaat lukken in de finale? Of is dit vooral echt ongelooflijk grote hoop? Ja, ja, een hele goede vraag. Ik heb zo'n lange band al met dit land. En ik zie mijn Engelse vrienden al jaren balanceren tussen hoop en vrees. Dit is een land dat al meer dan een halve eeuw te maken heeft met een aaneenschakeling van teleurstellingen. Decennia lang waren ze van overtuigd van de eigen voetbalsuperioriteit en dan toch weer telkens jammerlijk te falen. Maar zelfs die overtuiging merkte ik ook bij mijn vrienden, hè, dat die de afgelopen jaren geleidelijk verdween. Dat zelfvertrouwen was echt helemaal weg. Zeker na die hele smadelijke uitschakeling door IJsland, hè, bij het laatste EK. Maar, dat moet wel gezegd worden, Gareth Southgate en zijn team geeft Engeland weer moed. Eerst die halve finale op het WK, nu een finale pack in het eigen Wembley. Ja, en zeker na die winst tegen Duitsland, hè, was de ban wel gebroken. Daarmee hebben ze een oud trauma verwerkt. En ik denk dat de Engelsen stiekem steeds meer geloven dat ze werkelijk deze titel kunnen pakken. Ja, dat zou de ultieme overwinning zijn. Arjen van der Horst, dank je wel en veel plezier morgen. Trying to catch a moment, but it slips through my hands. All I see are long days and dark nights. I'm lost without you, but I'm on my way, so hold tight. I'm coming home tonight. Meet me in the valley where the kids collide into the morning. Oh my God, my town is coming alive. I'm coming home. Like a Coming Home van Shepard. Maya Kingman heeft haar favoriete rol op het NK triathlon waargemaakt. In Rotterdam kwam ze vanmiddag overtuigend als eerste over de finish. Kingma doet over 2 weken mee aan de Spelen in Tokio. En dus is ze natuurlijk blij met haar huidige vorm. Ja, tevreden. Ja, ik heb eigenlijk deze week gewoon redelijk doorgetraind en best wel aanpassen. Ik ben net terug van hoogte, dus dan is dat een beetje voelen hoe het gaat. Maar ja, zwemmen ging eigenlijk verbazend goed. Ik had niet verwacht dat ik zo snel zoveel vooruitgang zou pakken. Fietsen weten, wist ik, dat wordt waarschijnlijk een tijdrit of een koppeltijdrit met Celle Vries. Werd een tijdrit in mijn eentje. Dus ja, eigenlijk ideale training. Ja, en het leek inderdaad 1 grote training. Was dat ook het plan? Gewoon zo van kijken hoe ver ik kan gaan en waar ik sta? Niet zozeer waar ik sta, want dat zegt gewoon niet zoveel. We racen echt als een wielerkoers klassieker eigenlijk. Ze mogen steren en dergelijke, mogen geen groepen rijden. Dat weet ik niet. Mijn concurrenten waren hier niet. Maar ik weet mijn eigen vorm. Ik heb gewoon goed kunnen pushen vandaag. En dat was wel echt ook het doel. Dus ik hoop dat ik morgen een beetje speedpen heb. Dan heb ik het gedaan. Ja, hoe kijk je terug op het afgelopen seizoen? Als een super geslaagd seizoen. Ja, ik sta nummer 1 in de wereldranking. Het is echt ongelooflijk. Ik heb er niks spaat mee. Ik ben ongelukkig blij. Ja. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ik denk heel erg mijn eigen plan trekken, toch? Ik heb eigenlijk echt een heel goed team om me heen verzameld de afgelopen jaren. Ik heb Louis de Haye eigenlijk als mijn hoofdcoach. Maar ik heb eigenlijk een echte zwemcoach die mij echt al jaren kent. En dat merk ik steeds meer. Hij weet gewoon precies hoe hij me op die dag goed moet hebben. Of op de kerntrainingen goed moet hebben. En ik heb hem adviseur voor het fietsen. En mijn vriend die helpt me heel erg. Die komt uit wielrennen. Dus die kan me heel erg helpen met tactieken en posities en dergelijke. En met lopen, doen wij me gaan. En een marathonloop in Nederland, die helpt me weer met lopen. Dus ik heb echt een super team om me heen gebouwd. En dan is het gewoon iedere dag kijken of ik wat kan leren. Maar hoe compleet ben jij nu? Fit en top? Richting Tokio? Ik hoop dat ik nog wat fitter ga worden in de komende 2 weken. Ik heb echt wel een goed trainingsblok achter de rug op hoogte. En dit is eigenlijk gewoon weer een onderdeeltje van de training. Ik heb nu nog een paar dagen herstel van deze wedstrijd. En dan hier in Nederland voordat we de 19e van maandag vertrekken. Nog wat pinches op de i. En dan aanpassen in Tokio. Ja, je hebt al een topseizoen. Met topresultaten nu ook in Nederlandse titel. Wat is daar dan haalbaar? Ik ben gewaardeerd tot medaillekandidaat. Dat is natuurlijk wel heel speciaal. Ik probeer er gewoon niet veel over na te denken. Het blijft een Olympische race. En ik weet gewoon dat er heel veel dames zijn die juist gewoon alleen maar op de Spelen heel goed willen zijn. Jij ook? Ja, ik ook. Ja. Maar ik vind het WK-klassement ook belangrijk. We hebben gewoon elk jaar een WK. En dat is gewoon altijd het hoogste niveau. Dus als alles gewoon goed verloopt. En eigenlijk mijn idealiter manier van racen. Als ik hard kan zwemmen, hard kan fietsen en we komen een beetje weg. Dan misschien zit een podium erin. Maar al met al, je reist met superveel zelfvertrouwen daar naartoe. Ja, en hartstikke veel zin. Het wordt gewoon genieten. Maya Kingma in gesprek met verslaggever Vlado Veljanoski. Bij de mannen werd Jorik van Echdom Nederlands kampioen. En sportnieuws dan. Ajax-keeper André Onana heeft een persoonlijk akkoord bereikt met Olympique Lyonnais. Het is nu aan de clubs om tot een akkoord te komen. Een overgang naar Lyon betekent voor Onana een hereniging met trainer Peter Bos, die sinds eind mei de scepter zwaait bij de Franse club. Het internationaal sporttribunaal CAS bracht in juni de dopingschorsing van Onana terug van 12 naar 9 maanden. Die eindigt daarmee op 4 november 2021. Onana mag zijn trainingsactiviteiten 2 maanden voor het einde van de schorsing op 4 september 2021 hervatten. Zo direct nog een uurtje langs de lijn met Daphne Schippers en een uitgebreide voorbeschouwing van de EK-finale natuurlijk. Nog wat over de Tour en de Copa America, maar eerst gaan we naar het nieuws van 10 uur. NTO Radio 1. De perstribune van deze week. TV-maker Wilfried de Jong over zijn nieuwe programma Olympische Dromen. Laat me een soort situatie creëren dat ze allemaal in een bed liggen en dat ze eigenlijk dromen en dan verbeelden wij die droom. Waarin hij Nederlandse topsporters portretteert die dromen over de Spelen. Jawel, daar komt hij aan. Zijn naam is Bart Brentje.

Nu tot 30% korting. Plein.nl. Thuis in verzorging. Op zoek naar een spannende date? Via Novamora vind je singles en stellen die hetzelfde willen als jij. Novamora.nl. Hoe voelt het om te kunnen praten met je auto en te genieten van bekroond design? Hoe voelt een auto die is ontwikkeld voor puur rijplezier? We kunnen het omschrijven, maar je kunt het beter zelf ervaren. Boek een proefrit op Polestar.com. De 100% elektrische Polestar 2. Vanaf €549 per maand via Polestar Leasing. Piekeren over het werk, gevoelens van stress door drukte met de kinderen, gespannen over je gezondheid of financiële situatie, Avogel helpt. Passiflora rustgevende tabletten Sterk van Avogel bevat passiebloem. Dat helpt bij stressmomenten. Het brengt je lichaam en geest tot rust, maar je blijft wel fris en alert. Probeer het maar eens. Avogel helpt. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. De 100% elektrische Polestar 2. Nu verkrijgbaar vanaf €45.900. Ga naar polestar.com. Gevoelens van stress onderweg of op je werk? Probeer dan eens de rustgevende spray met passiebloem van Avogel. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. Overal toegang tot je bedrijfsdata? Migreer dan naar de cloud. Van het bouwen van een passende infrastructuur tot installatie en beheer. CentralPoint is de technologie achter jouw ambitie. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Central Point. Get IT done. Welkom terug bij Langs de Lijn, tot 11 uur sport en achtergronden. Met onder meer de finale van het EK voetbal morgen. Italië en Engeland en het toernooi in het algemeen. Aan de hand van data met Jan Bavink en Robert Maaskant. En we kijken naar een ander groot voetbaltoernooi. De Copa America met de gedroomde finale Argentinië-Brazilië. Oftewel Messi tegen Neymar die vannacht gespeeld wordt. Maar eerst gaan we het over atletiek hebben. Tweevoudige wereldkampioene Daphne Schippers is een van de blikvangers van de Olympische atletiekploeg. 5 jaar geleden veroverde ze in Rio een Olympische medaille op de 200 meter. In Tokio wil ze opnieuw presteren. Maar de vorm laat het nog afweten, want Schippers heeft al langere tijd fysieke klachten. Het laatste toernooi, het WK in 2019, werd mede door een blessure afgesloten zonder medaille. De eerste keer in jaren. In Tokio moet dat anders en daarvoor is ze hard aan het werk. Ja, zeker. Maar eigenlijk heb ik dat altijd gedaan natuurlijk. Dus ik heb nu alleen wat randzaken qua blessures heb ik te maken. En dat maakt het soms wel lastiger, het leven wat ik leid. En ik doe dat natuurlijk al 13 jaar op het allerhoogste niveau. Dus het is ook iets van, je moet weer elke keer toch weer je weg zoeken, ja. Kan jij meer van je sport genieten nu? Nou ja, weet ik eigenlijk niet zo goed. Omdat ik ook nu met die blessure wel veel zit. Dus dat is niet iets wat me per se heel veel plezier geeft misschien. Ja, natuurlijk. Ik probeer wel steeds meer van de kleine dingen te genieten. Dus ergens wel, maar ergens ook niet. Dus het is een beetje twee kanten. Jij hebt de laatste Nederlandse Olympische atletiekmedaille in bezit. Is dat voor de buitenwereld misschien wel de meest onderschatte medaille? Misschien wel. Ja, misschien ergens wel. Ik denk op een Olympisch niveau en dan medailles halen is echt wel een serieus vak. Het is zeker mogelijk. Maar ik denk dat, ja, dat is ook een beetje, sprint ligt zo dicht bij elkaar. Je wint een keer en je verliest een keer. En dat gaat om de paar centimeters. Maar ik denk wel dat het achteraf qua niveau ook echt wel een hele goede wedstrijd was. Ja, want waar is het moment gekomen dat jij ging genieten van die zilveren medaille? Ja, echt pas later, denk ik. Ook omdat ik dus altijd iemand ben die altijd maar door en door en door. Oké, ik heb nu zilver. Oké, maar wat kan ik er nu aan doen om de volgende weer goud te halen? Het is, helaas, dat is natuurlijk ergens heel fijn dat je het hebt, maar ik wil altijd meer, of zo. Ja, in de NOS-podcast hoorde ik jou zeggen, ik ben gemaakt voor toernooien. Is dat iets waar jij je ook weer voor de komende weken aan vastklampt? Ja, daar ligt wel een beetje mijn hoop. Ik hoop in ieder geval dat ik weer stappen kan maken. Dat ik wel langzaam het gevoel steeds beter krijg. En ja, er is niks mooiers dan een toernooi doen. Dat vind ik het echt allerleukst. Waarom ben jij gemaakt voor toernooien? Ja, ik weet het niet. Wat is dat? Normaal gesproken zou ik zeggen, met een vol stadion, dat geeft me zo ontzettend veel energie. En gewoon drijfveer en gaan. En ja, ik denk dat het gewoon weer net even dat extraatje geeft. Ja, maak je dan zorgen van misschien kunnen we van deze spelen wel helemaal niet genieten? Ja, natuurlijk. Er zijn veel regels, maar ik denk dat je het genieten zelf moet maken. Dus ik denk dat je zelf moet zorgen dat je ervan kan gaan genieten. Dus ook weer van de kleine dingen en ook gewoon om je heen blijven kijken. En ja, er zitten heel veel regels aan vast. En het gaat niet vanzelf, denk ik, deze spelen. Maar ja, uiteindelijk blijft het wel gewoon weer een spelen. Daphne Schippers in gesprek met Floris van Hoorn. 50 wedstrijden zijn er gespeeld. Nog eentje te gaan. Morgen krijgen we het heerlijke toetje van het EK-voetbal. Ik heb het natuurlijk over de finale tussen Engeland en Italië. Er wordt om 9:00 afgetrapt en wij blikken nu terug op het toernooi en kijken natuurlijk vooruit naar de finale met voetbaltrainer Robert Maaskant en onze data-expert Jan Bavink. Welkom allebei. Jullie zijn er weer. Dankjewel voor jou. Het vaste duo. Robert, heb jij een goed of een leuk eindtoernooi gezien? Ja, zeker wel. Jawel. Niet altijd met sprankelend voetbal, maar met genoeg spanning, met beleving, met prachtige momenten. Ik kan ook wel genieten van sommige verdedigende acties bijvoorbeeld. Met de hectiek natuurlijk van de Denen en Eriksen. De dramatiek moet ik eigenlijk zeggen. Dus ja, wel degelijk. Wat me wel opviel is dat veel ploegen ervoor kozen om wat gecontroleerder te spelen. Dat is een tijdje een trend geweest in het internationale voetbal, dat het juist weer heel aanvallend was. En dat vond ik nu wat minder. Maar desondanks, volgens mij zijn er nog heel veel goals gevallen. Ja, want dat weet Jan Bavink. Volgens mij zijn er inderdaad een heleboel goals gevallen. Klopt, ik heb zomaar geturfd. 140 in totaal. En dat is best wel veel als je het omrekent naar het aantal doelpunten per wedstrijd op dit EK. Zit op een gemiddelde van 2,8 goals per wedstrijd. Dat is het hoogste gemiddelde sinds EK's gaan over meer dan 4 wedstrijden. Dat is vanaf 1980. Dus wat dat betreft valt er genoeg te juichen en dus ook te genieten. We hadden wel een kwartfinaletje met 16 goals, hè, trouwens. Ja, we hebben die Kroatië, telt toch wel lekker uit. Kroatië, Spanje gehad natuurlijk met 8 doelpunten. En Portugal, Duitsland en Frankrijk, Zwitserland met 6 goals. Dus dat zijn wedstrijden waar veel treffers in vielen. Maar goed, die tellen allemaal ook. Ja. Maar hoe verklaar je dat dan? Toch gecontroleerd spelen, maar alsnog wel veel goals? Nou ja, dat gaan we morgen ook zien. Daar kom ik zo nog wel even op terug. Maar het is niet gezegd natuurlijk dat op het moment dat je verdedigend goed staat en kiest om een verdedigend blok neer te zetten, dat je niet heel snel bij de goal van de tegenstander kan zijn. En het veroveren van de bal in een wat snellere fase, dus een aanval hebben, de bal kwijtraken, maar de bal weer direct heroveren en daardoor een goal maken. Ja, dat is natuurlijk ook vanuit verdedigend gedacht, vanuit de omschakelingsgedachte. Nou, daar worden ook veel goals uitgemaakt. Dus ja, dat kan wel degelijk. En vaak ook een garantie voor succes, zoals Southgate dat uitgerekend heeft. Ja, dat geloof ik ook. Ja, die zit ook lekker op de data. Gaan we het zo nog even over hebben. Jan, wat verder opvalt is het aantal overtredingen en kaarten, geloof ik. Ja, klopt. Dat is al een trend die wat langer speelt, hoor. Maar het aantal overtredingen neemt af. Dat was ook op dit EK te zien. Gemiddeld 23 overtredingen per wedstrijd. Dat is echt best wel weinig. Dat zie je ook terug in het aantal gele kaarten. Dat zijn er iets minder dan 3 per wedstrijd. Ook dat is laag. Qua rode kaarten viel het dan toch wel weer tegen of mee. Het is net hoe je het bekijkt. 6 stuks, dat is eigenlijk best wel weer veel. Dat is echt alweer een paar jaar terug dat het zoveel waren. Ik vond het wel grappig. Ik moest echt nadenken welke 6 dat dan waren, spelers die rood kregen. Ja, ik ook. Ik zit er nu en nu je het zegt. Matthijs de Ligt, dat is ongeveer hoe ver ik kom. Ja, en dat was een volkomen terechte rode kaart. Het zijn ook wel wat minder ernstige overtredingen. En spelers weten natuurlijk dat iedereen meekijkt. Ja. De VAR is er altijd bij. Dus ja, je kan je dat ook niet meer permitteren om op die manier in te gaan. En ik vind ook dat de scheidsrechters daar veel beter mee omgaan. Het tempo van het spel ligt hoog. Er wordt veel doorgevoetbald ook, vind ik. De blessurebehandelingen zijn minder. Er zijn natuurlijk wel een paar wedstrijden geweest die er echt uitstaken. Maar voor de rest wordt er gewoon, ja, zoals het hoort, er wordt gewoon lekker veel gevoetbald. Ja, ik had het idee dat de scheidsrechter best vaak die beweging maakte van sta maar weer even op, hè? Ga maar weer even door. Mooi, en zo hoort het ook. Ja. Robert, voor veel van die spelers is zo'n eindtoernooi natuurlijk ook een kans om een mooie transfer te verdienen. Is er nou een speler die zich volgens jou echt in de kijker heeft gespeeld? Ja. Nou, degene die ik zelf erg opvallend vond was, en daar zou eigenlijk een lekker muziekje onder moeten zitten nu, van Chic. Dat vond ik wel echt een opvallende speler. Los van het feit dat hij een paar prachtige goals maakte. Ja, Tsjechië. Ja, Tsjechië. Maar ook een jongen die enorme werklust toonde voor het elftal. Het type spits waar veel clubs naar zoeken, denk ik. En toch niet een jongen die per se al direct bij grotere clubs op de radar zou staan. Dus dat vond ik echt een opvallende spelers. Ja, je hebt natuurlijk bij heel veel nationale elftallen hebben we de backs gehad, de wingbacks. Ja. En dat is natuurlijk is een systeem wat wat de laatste jaren steeds vaker gespeeld wordt. Dus ja, die wingbacks, die, vroeger was je een simpel backie en dan mocht je mee naar het toernooi en dan moest je je vent uitschakelen. Ja, daar werd niet veel geld voor betaald. Maar tegenwoordig ben je verkapte rechts en links buiten, maak je doelpunten. Denk even aan Denzel Dumfries. Ja, die gasten zijn ook gewoon heel veel geld waard geworden. Ja. Dus die zijn ook op de radar gekomen. Ik wil je toch nog een andere speler noemen die iedereen kent. Die bij iedereen op de radar staat. Maar die misschien wel een transfer gaat maken. Cristiano Ronaldo. Het was ook zijn EK. Hij staat toch weer bovenaan de topscorerslijst op dit moment. Nu de speler met de meeste doelpunten ooit op een EK. 14 stuks. De meeste doelpunten ook op een EK en een WK samen is hij ook. En natuurlijk nu gedeeld recordhouder met de meeste interland doelpunten. 109 met Ali Daei. Die gaat hij nog wel voorbij binnenkort. Maar goed, ook hij is gewoon, ja, Portugal niet heel ver gekomen. Maar toch weer pieken op het juiste moment. Ja. Nou, weet je de vraag of hij blijft bij Juve. Dus wie weet dat hij toch nog een transfer heeft. Ja, mooi. Dat vind ik prachtig trouwens. Je hebt al de eeuwige discussie over Messi en Ronaldo natuurlijk. Wat allebei enorme fenomenen zijn. Messi staat toch ook weer vanavond in de finale of vannacht. Maar wat Ronaldo kan brengen iedere keer weer bij vaak matige ploegen om hem heen. Want Portugal is niet per se altijd maar gekwalificeerd. Hebben het vorige keer natuurlijk tot de finale geschopt. Sterker nog, ze hebben het gewonnen. Ja, dat ligt echt aan hem. En dat is heel knap op het moment dat je een elftal op sleeptouw kan nemen als individuele speler. Ja. Die hebben nu minder. Hij had het niet echt nodig om zich in de kijker te spelen, denk ik. Maar hij heeft zich wel weer volledig bewezen. Ik denk dat hij de meeste ploegen gewoon kan kopen zelf. Ja, bij een toernooi horen natuurlijk ook verliezers. Dat hebben we zelf als Nederland misschien ook wel gemerkt. Wie zijn er wat jullie betreft door het ijs gezakt? Ja, dat is dan ook een land waar je misschien echt veel meer van verwacht. En natuurlijk Frankrijk, Nederland, nou, de pool des doods noem ze maar op. Maar ik had zelf in mijn poeltjes Turkije als dark horse. Misschien een beetje ook wel bevooroordeeld door de wedstrijd tegen Nederland zelf al eerder. Maar ook qua spelers natuurlijk op zich goed materiaal. Maar echt niks laten zien. Horen bij de teams met de meeste goals tegen en de minste goals voor. En ze hebben maar 3 wedstrijden gespeeld. Dus dat voelde wel als een ploeg die redelijk echt door het ijs zakte. Al in de groepsfase. Ook niet de moeilijkste pool. Dus die zou ik dan daar noemen. Ja, nou, ik vind Nederland heel teleurstellend. Ja. En we hadden geen van alle verwachtingen dat ze tot de finale zouden schoppen. Dat realisme was er wel. Maar ik vind dat we internationaal echt door het ijs zijn gegaan. Er is niemand die over het Nederlands elftal praat, internationaal. En dan kan je zelfs Frankrijk wordt uitgeschakeld, wat ik echt een grote verrassing vond. Want die had ik echt als finalist gezien, tegen Italië overigens. Duitsland was altijd al een beetje twijfelachtig, hè, want dat zat niet helemaal lekker. Waar die twee routiniers nog terugkwamen vlak voor het toernooi. Maar Frankrijk en Nederland, ja, die hebben gewoon echt gefaald. Ja. Nou, Frankrijk werd volgens mij door ongeveer 80% als de grote favoriet En had dat ook moeten leveren. Ja. Was geen team. Nee. Er werd veel gesproken over de pool des doods vooraf. Dus Frankrijk, Duitsland, Hongarije, die zaten daarin. Allemaal vroegtijdig uitgeschakeld. Was dat die pool dan te veel gehyped? Nee, dat denk ik niet. Want als de winnaar van de vorige versie erin zit met Portugal. En je hebt Duitsland en Frankrijk die echt wel gewend zijn om prijzen te winnen. En Hongarije, die dan vaak het thuisvoordeel had. Dat is een serieuze pool. En die wedstrijden hebben ook echt wel wat geleverd. Hè? Want dat waren ook best wel leuke wedstrijden om naar te kijken. Alleen, ja. De verrassingen waren daar. Ik vind Engeland bijvoorbeeld toch een verrassing. Ja. Je zou het ook om kunnen draaien dat die pool des doods al zo zwaar was dat de ploegen later in het toernooi uitgeput moesten doorgaan. Hebben we daar geen data van? Hè? Daar hebben we geen data van, nee, helaas. Waar we hopelijk wel data van hebben is het aantal penalties dat is gemist. Veel. Hoe kan dat? Ja, we hebben hier al een keer zitten filosoferen. Ik vroeg dan aan Robert, zou het te maken hebben met het feit dat er nu eindelijk weer publiek is in de stadions? Even nog de cijfers. Alle penalties die in normale speeltijd zijn gegeven, dus niet in de strafschoppenserie, 17 stuks. En daarom zijn er 8 gemist. Nou, we hebben natuurlijk in de serie ook een paar grote missers gezien. Zo. Dat is een percentage van rond de 50. Terwijl normaal gesproken zit het percentage rond de 80%. Dus dat is echt een stuk lager. Maar ja, hoe het komt, ja, om eerlijk te zijn, geen idee. Nee. Nee, ik ook niet. Daar heb je eigenlijk nooit een antwoord op met dat soort momenten. Maar echt een hele domme vraag. Ik heb wel het idee, ja zeker. Ik heb wel het idee dat er ook veel minder doelpunten gemaakt zijn uit standaard momenten. Ja, vrije trap en dergelijke. Daarvoorheen was dat natuurlijk veel vaker. Zeker Engeland was daar meester in. Maar dat zie je ook minder. Hoewel ik heb wel heel veel varianten gezien. Ik heb loopacties gezien. Ik heb spelers zien blokken in de 16 meter. Dus er is echt wel werk aan besteed. Maar er werd gewoon minder uit gescoord. Ja, je hebt met Denemarken heeft een coach of een trainer daarvoor die echt op standaard situaties traint. Die schoten er ook wel een aardige vrije trap in trouwens. Maar daar had hij niet op hoeven trainen. Nee, dat klopt. Dat was bij die vrije trap. Het muurtje wat de Denen daar neerzetten. Exact. Dat was echt natuurlijk een variant. Maar het klopt. Veel meer doelpunten uit open spel. En dat is misschien ook wel leuk. Want uiteindelijk kijken we voetbal niet voor de corners en de vrije trappen, maar kijken voor het spel dat loopt. En dat klopt, dat percentage lag een stuk hoger op dit toernooi dan op voorgaande toernooi. En ook 11 eigen doelpunten. Waar zou dat mee te maken kunnen hebben? Mijn eerste verklaring was die strakke voorzet teruggetrokken, waar de verdediger de moeite mee heeft. Maar inmiddels heb je ook zulke gekke eigen doelpunten gezien. P3 van dat is bijna 40 meter. En ga zo maar door. Dus ja, ook daar is het weer lastig om echt een verklaring te vinden. Wat ik zeg, een aantal waren gewoon, dat waren anders ook doelpunten geworden. Dus dat is misschien ook een beetje flauw om die allemaal zo te zien. Nou, dat vond ik wel. Ik vind het de snelheid van het spel. En zeker, en dat kom je ook weer vaak op die wingbacks terecht. De vleugelverdedigers die heel hoog spelen in het elftal op de helft van de tegenstander. Die kwamen vaak door de 16 in. En dan kreeg je keiharde voorzetten. En daar liepen verdedigers tegen aan. En als verdediger heb je dan eigenlijk geen keuze. Je moet proberen om weg te werken. Wat overigens, ik dacht even dat het Italië was, een paar keer fantastisch deden. Een bal voorlangs met de binnenkant uit een hele moeilijke situatie wegtikken. Ja, raak je zo'n bal heel even verkeerd, dan zit hij tegen de touwen aan. Ja, en je zag ook bij die goals dat er geen enkel onbegrip was bij de medespelers. Iedereen dacht van als je het niet doet, gaat hij er ook in. En dat was wel tekend. Ja, bij P3 was gewoon knullig natuurlijk. Ja, en we een paar keepers zien blunderen. Ja, dat heb je soms. Ja, prima. Incidenten die blijven er. Genoeg over het toernooi tot nu toe. We gaan vooruitkijken naar morgen, de finale. 9:00 Engeland tegen Duitsland. De vraag is natuurlijk, is voetbal coming home? Oh, sorry, Engeland Italië, tegen Italië. Ik weet niet waar dat Duitsland nou ineens vandaan kwam. Excuus. Zit diep nog, Suze. Ja. De grote vraag, is voetbal coming home? It's coming home, it's coming home. And Shaw plays it to Grealish. And Grealish is ball across. It's headed in by Kane. Walker, bal achter de laatste linie. Komt aan de goal. Harry Maguire verdubbelt de Engelse voorsprong. Het is 4-0. Het is Henderson die het doet. Wat een ontlading, zeg maar, Jordan Henderson. Sterling down in the box. Oh, hij gaat liggen. En is hij geraakt? Ja, penalty. It is a penalty for England. Danny Makkely geeft een penalty aan Engeland. This is the moment for the biggest players. Gaat Harry Kane zijn doelpunt maken? Schmeichel saves. Kane is there to follow in. Wat een triestheid voor de keeper Kasper Schmeichel. Want het is klaar en dan is het feest. The long, long wait is over. 26 jaar heeft hij en heel Engeland gewacht op revanche. A final at home. Yeah, what a minute. Ja, de wedstrijd wordt gespeeld op Wembley in Londen. Robert, hoe groot is dat voordeel dan voor de Engelsen? Ja, groot. Maar dat kan ook wel weer een nadeel zijn. Ik vond dat de Engelsen zich bijvoorbeeld tegen Schotland echt lieten meeslepen door de ambiance. En ook door het spel van de Schotten. Nou ja, Engeland speelt een bepaald type voetbal. En op het moment dat ze daar met hun enthousiasme op een andere manier mee omgaan en aangevoerd worden door het publiek, ja, dan spelen ze minder, gek genoeg. Maar het is tuurlijk is het een voordeel als je 60.000 mensen, of ik weet niet hoeveel mensen er in Engeland wonen, maar die zullen er allemaal achter staan, stuk voor stuk. En ik denk dat ze dat geluid ook zullen horen in Londen. Ja, dat is waanzinnig. Dat moet een fantastisch gevoel geven. Tegen de Denen in de verlenging, toen ze met 2-1 voor stonden, toen kregen ze een aantal keren de kans om gewoon uit te breken. En het publiek schreeuwde ze ook naar voren. Maar toen dacht dat elftal, dit spelen we eventjes heel rustig uit. Ja, maar goed, ik vond tegen de Denen dat ze wel heel dominant waren. En toen hebben ze inderdaad voor gekozen om die rust te bewaren. Ik denk ook dat Southgate dat kan. Hè. Ik denk dat Southgate de ploeg weg kan houden bij alle emoties die er spelen. En zich puur gaan richten op de wedstrijd tegen Italië. Maar dat wordt dan een tactisch steekspel. Dat zou dan wel een beetje jammer zijn op zich voor de wedstrijd, voor ons. Maar ik snap die Engelsen daar volledig in. Maar misschien kan Jan er iets meer over vertellen, over het thuisvoordeel. Nog even terug naar Wembley. Het is inderdaad cijfermatig waar dat je een voordeel hebt als je thuis speelt. Als land van op een EK of een WK. Vaak zijn natuurlijk ook grote landen de thuislanden geweest op dat soort toernooien. Dus dat speelt ook een beetje mee. Wat wel grappig is, de laatste twee keer dat een land thuis speelde op een EK, niet gewonnen. Frankrijk in 2016 en Portugal in 2004. Die wedstrijden werden toen niet gewonnen in eigen land. En ik zat nog eens na te denken over die wedstrijd, de halve finale. Jordan Pickford, die niet helemaal rustig in zijn doel stond. Leek ook toch misschien wel een beetje bevangen door de stress. Engeland heeft het jongste team op dit EK. De jongste basiself toch gemiddeld gezien. ja, het is toch wat, zo'n finale in je eigen land. Nou, het kan inderdaad misschien ook wel ergens een beetje tegen je werken. Ja, dat je bevangen wordt door de spanning. Ja, bijvoorbeeld. Ja, en hoewel ik dan toch wel kijk naar, als ik de twee ploegen tactisch tegen elkaar wegzet, dan vind ik dat in het voordeel van Italië. En ik hoorde net Michele Santoni het vorige uur ook al even daar wat over zeggen. Italië is natuurlijk al heel lang bezig met op deze manier spelen. Hebben een prachtige mix van ervaring en jonge honden in dat elftal. Die bij heel veel verschillende elftallen spelen ook. Daar staat een team. En de snelheid van vooral met Insigne en Chiesa vanaf de zijkanten naar binnen trekkend. Ja, ik denk dat daar Stones en Maguire, de centrale verdedigers van Engeland, echt problemen mee gaan hebben. En daar wordt het spel gespeeld straks van de back sec. Dat is een lastig woord. De laatste zes van Engeland die het blok vormen, hebben heel veel moeite om die bal bij de voorste vier te krijgen. En Italië is daar een meester in. Die spelen heel compact, die houden het gesloten. En dan krijg je die omschakelmomenten. En die zijn denk ik in het voordeel van Italië. Jan, er is wel veel kritiek geweest ook op de speelwijze van de Engelsen. Hè? Te verdedigend. Maar is dat niet op zo'n toernooi gewoon juist een kwaliteit? Ja, het werd al even gezegd. Hè? Southgate die zelf ook aardig aan het rekenen is en alle data erbij heeft gepakt. Nou, dat heeft hij ook echt gedaan. Met een aantal analisten heeft hij gekeken van wat is nou de beste tactiek om zo'n toernooi te winnen. En dat is de nul houden. Nou ja, dat doet Engeland eigenlijk ontzettend goed. 1 tegendoelpunt. Italië ook niet zoveel. Hè? Nee, dat klopt. Een zondagsschot wat Engeland tegenkreeg. Nu de laatste 12 wedstrijden die Engeland speelde in alle competities. 11 gewonnen, 1 keer gelijk gespeeld. 10 clean sheets. Als je ook kijkt op dit toernooi, zei zij de ploeg die gemiddeld gezien de minste schoten op doel tegenkrijgt per wedstrijd. Gevolgd door Italië inderdaad, die dat verdedigend ook wel aardig op de rit hebben. Maar het is soms wel ontzettend saai. Jij refereerde net aan dat moment tegen Denemarken. Toen had Engeland maar liefst 202 minuten en 41 seconden achter elkaar de bal. 54 passes. Maar elke keer als ze in de buurt kwamen van de 16 gingen ze terug. Of naar de cornervlag. Precies, het is de langste reeks passes op het EK, op dit EK. Dus ja, je ziet dan dat zij inderdaad de bal hebben en rustig aan opbouwen. Veel belangrijker vinden dan snel naar voren gaan en doelpunten maken. Ja, ik vind dat wel grappig, hè? Want als je kijkt naar hoe Frank de Boer afgerekend is in Nederland. Ten opzichte van Southgate, die eigenlijk hebben ze in tactisch opzicht, even los van de systemen, ze spelen een ander systeem, maar hebben ze een beetje dezelfde opvatting. Ja, maar als Frank de Boer in de finale had gestaan met die opvatting, dan was hij niet afgerekend, maar dat toch? Bedoel ik dus ook te zeggen. Ja. Van, er kwam heel veel kritiek op de manier van denken als van de coach Frank de Boer, terwijl Southgate daar niet zo heel ver van af zit. En Southgate wordt nu overladen met complimenten, terwijl de Boer heel snel afgerekend is. En dat is toch wel tekenend voor de emotie van de voetballerij vaak. Ja, het komt ook wel echt omdat je in de cijfers zag dat het Nederlands elftal ook tegen de wat mindere voetballanden toch ontzettend veel ruimtes en ook kansen weggaf. Ja. En dat heeft Engeland natuurlijk dit EK niet gedaan. En niet op doel schieten, dat vind ik ook wel redelijk kwalijk dat in de wedstrijd. Ook een probleem. Daar is het spel voor uitgevonden volgens mij. We gaan het even hebben over Italië. Laten we even luisteren over hoe zij de eindstrijd bereikten. Berardi met de voorzet, eigen goal. Het is een eigen doelpunt van Mary Demirel. Eerste doelpunt van Euro 2020. Ciro Immobile, anche la sua firma sulla 3-0 dell'Italia. Segna ancora Ciro Immobile. Berardi, mooie schijnbeweging en daar is de goal dan. Jazeker. Het moet gaan gebeuren vanaf de stip of Italië of Spanje. Het is binnen de 120 minuten niet gelukt. Chiellini durft niet te kijken. Is dit de beslissing voor Italië? Jorginho. Kampioenschap. Shot is coming home to Italia. Ja, heerlijke bandjes dit. Had ik dit graag in het Nederlands gehoord, zeg. Ja. Jan, wat valt er bij de cijfers op bij de Italianen? Nou ja, we hebben het al vaak gehad over de manieren hoe ze aanvallen, et cetera. Dus dat is interessant. Ze kunnen zowel snel naar voren als ook wat meer opbouwen. De bal hoog veroveren en dan tot snel een kans komen. Maar ik wilde eigenlijk iets anders belichten. Waar Engeland echt moet steunen op Sterling en Kane in aanvallend opzicht, heeft Italië nu al 5 spelers die 2 keer hebben gescoord op dit EK. Dus echt een team. Verschillende spelers die het verschil kunnen maken. Met Immobile en spits die blijft staan qua goals, nu ook op 2 staat. Ook 2 assists gegeven. Krijgt redelijk wat kritiek, maar mag wel blijven staan. En dan zijn er genoeg andere spelers die doelpunten kunnen maken voor de ploeg. Dus dat vind ik wel iets wat opvallend is. Want van tevoren werd er een beetje gezegd van ja, ze hebben geen afmaker. Ja. Maar dat missen ze dus ook niet echt. Ze hebben ontzettend veel afmakers, dat is eigenlijk de conclusie. Ja, maar dat is wel knap, hè? Als je kijkt naar scorend vermogen van een team. Als je als coach van tevoren een elftal samen gaat stellen, dan ga je altijd kijken naar doelpunten. Ja. En bij Engeland is dat inderdaad Sterling, Kane. Dan houdt het wel een beetje op. Dan heb je wel een aantal jongens op de bank die ook goed doelpunten kunnen maken en belangrijk kunnen zijn. Denk even aan Grealish bijvoorbeeld. Maar Italië heeft er daar veel meer van. En dat geeft aan hoeveel meer dreigend ze kunnen zijn. En wat Italië, vind ik, ook fantastisch doet, is vaak, waar we het net al even over hadden, dat hele snelle omschakelen. Dus ze kunnen die bal rondspelen. Ja, ze kunnen geduldig zijn. Maar ze kunnen ook gewoon op de helft van de tegenstander in 1 keer toeslaan. Ja, en dan zijn ze zo snel weg. Een van die spelers die een goal kan maken is Chiesa. Die wilde jij er even uitlichten. Ja, het is nog een beetje de vraag hoe fit hij is. Hij werd natuurlijk gewisseld in de halve finale. Maar dat is wel een, misschien zelfs een beetje een atypische speler voor dit Italië. Iemand die eigenlijk weinig kansen creëert voor zijn medespelers. Redelijk opportun speelt. Je ziet dat ook in de cijfers. Hij is een van de spelers die het minst vaak betrokken is bij een aanval in de opbouw van de aanval. Maar eigenlijk alleen maar het eindstation is. Dus als rechtsbuiten snel is, dan een man kan passeren. Dribbelt veel met de bal aan zijn voet. Dat hij iemand voorbij gaat en dan tot een kans komt. Dus iemand die de bal kan geven en ja, dan rommelt hij zich soms er ook een beetje doorheen. Het ziet er niet allemaal even sierlijk uit, maar wel. Dus als je kijkt op links waar Insigne speelt, wat een veel sierlijke voetballer is, die ook veel meer kansen creëert, is hij wel een mooie tegenhanger die gewoon veel directer eigenlijk naar de goal speelt en daarin gewoon ontzettend belangrijk is voor deze ploeg. Ja, en toch heeft Insigne dat ook wel. Hè? Op het moment dat hij te ver terug speelt, dan heb je eigenlijk niet zoveel aan hem. Dan moet hij hem heel snel weer aan andere spelers geven. Overigens, fantastisch middenveld Italië ook, hoor, met zoveel creativiteit, maar ook de agressiviteit verdedigend gezien om een bal weer te veroveren. Maar Insigne heeft ook dat echte, snelle, felle sprinten naar de goal toe. Ja. In 1 keer naar binnen komen. En daar verwacht ik, vind daar Engeland wel echt kwetsbaar in. En in hoeverre denk jij nog dat die Spinazzola bij Italië gemist gaat worden? Nou ja, daar hebben we het vorige keer al kort even over gehad. Ja, natuurlijk, dat was de basisspeler. Iedere beoogd basisspeler die wegvalt, dat is een adellating voor zo'n ploeg. Maar Emerson kan er ook wel wat van. Hè. Ik bedoel, speelt gewoon op een hoog niveau. Heeft niet alles gespeeld dit seizoen. Dus hij had ook wel wat problemen aan het einde van de wedstrijd vorige keer. Maar ja, Spinazzola had een geweldig toernooi. En het was ook wel de motor en de dynamiek aan die linkerkant. Maar ik vind altijd, op het moment dat je coach bent, dan moet je nooit meer stilstaan bij de jongens die niet mee kunnen doen. Heeft maar geen dat doen ze zin. Wel, hè? Want ze refereren veel aan hem. Ja, maar dat komt omdat dat er een teamspirit is. En ze willen dat als ze kampioen worden, dat iedereen kampioen wordt. Maar gegarandeerd dat op het moment dat ze het veld ingaan, dan gaat het daar niet meer over. En nogmaals, Emerson van Chelsea, die kan wel wat. Kan het ook wel goed genoeg, ja. We gaan het even hebben over het enige Nederlandse lichtpuntje morgen. De wedstrijd die wordt gefloten door Björn Kuipers. Hij gaat de geschiedenisboeken in. Ja, ik ben nu heel diep het nutteloze feitenparadijs ingedoken. Maar ik heb wat gevonden over Kuipers. Eerste Nederlander natuurlijk die zo'n finale fluit. Maar hij is met 48 jaar en 105 dagen ook de oudste scheidsrechter die de finale van een EK of een WK fluit. Sinds het Europees kampioenschap van 1972. Die werd gefloten door de Oostenrijker Ferdinand Marschall. En die was toen 15 dagen ouder dan dat Kuipers morgen is. Ja, ik denk, jij komt met zijn omzetcijfers van zijn supermarkt. Ja, die heb ik nog niet weten te vinden, helaas. Ooit krijgen we hier nog een vraag over bij een voetbalquiz. En dan zijn we jou eeuwig dankbaar voor dit feitje. Graag gedaan, dat we dat weten. Graag gedaan. Robert, hoe kijk jij naar Kuipers? Ja, ik krijg het bijna mijn strot niet uit. Want ik ben natuurlijk al heel lang zogenaamd de vijand geweest langs de kanten en langs de lijnen. Maar groot compliment voor het Nederlandse scheidsrechterkorps in het algemeen. En al zeker voor Björn Kuipers, die al jarenlang aan de top van de scheidsrechter staat in Europa. Ik vond het makkelijk. Hij maakte die dubieuze penalty natuurlijk, waar veel over gesproken is. Maar hij heeft ook gewoon een fantastisch toernooi gefloten. En ik vind het een groot compliment. En je merkt het vooral ook aan het respect van de spelers naar deze scheidsrechters toe. Dat hebben ze. Ja. Weet je, er wordt zelfs als er al, want vergis je niet, Chiellini gaat morgen zeuren en die gaat praten en die gaat doen. Dat zit namelijk in zijn stijl. Maar ze weten ook dat er bij Kuipers niks te halen valt. En dat vind ik heel knap om op dat niveau zo overeind te blijven. En iedereen vindt het ook heel normaal dat hij die finale vlaat. Ja, voor hem goed nieuws dat de Nederlanders het niet goed hebben gedaan, dit toernooi. We gaan het nog eventjes over de wedstrijd van morgen hebben. Wat voor soort wedstrijd moeten we nou verwachten? Ja, ik denk echt dat het twee kanten op kan. Je hebt Italië gezien dat het moeilijk had tegen Spanje. Dat heel erg hoog druk zetten. Dat doen de Spanjaarden natuurlijk eigenlijk altijd. Het zou kunnen zijn dat Southgate dat gaat proberen te doen met Engeland. Die dat eigenlijk heel het toernooi helemaal niet hebben gedaan. Dus je kan je afvragen, zou die zo'n wijziging toepassen? Of het wordt een wedstrijd waarin eigenlijk alle twee de ploegen zeggen, als jullie de bal hebben, vinden wij het eigenlijk ook wel prima. En dan wordt het natuurlijk wat minder leuk. Ja, ik denk dat Southgate denkt, stick to the plan. Blijf lekker doen waar we goed in zijn. En dat verwacht ik dan ook. Ik denk dat het zo'nzelfde wedstrijd wordt als de beide halve finales, waarin ze beide ploegen afwachtend zullen zijn, verdedigend. Heel compact zullen spelen. Zullen wachten op die kansen en dat de wedstrijd pas gaat ontbranden in de tweede helft. En is it coming home or is it coming to Rome? Ik ben er eigenlijk wel van overtuigd dat het naar Rome gaat. Jan? Ik ook. En de data ook. We hebben natuurlijk dat algoritme waar we het al eerder over hebben gehad. Dat zegt ook nu ongeveer 60% kans op een overwinning van Italië. Dus ja, daar moet ik dan mezelf achter scharen. Ja, dat is tenslotte je werk. Jan Wavink en Robert Maaskant, dank je wel. De finale is morgenavond natuurlijk in zijn geheel te volgen hier op Radio 1 in Langs de Lijn. Have a nice day van de Stereophonics, hoorde je. Wielrennen dan. Bauke Mollema zal vanaf vandaag onlosmakelijk verbonden zijn aan de finishplaats Quilan. Zoals Quilan niet meer dan een stoffig stadje aan de voet van de Pyreneeën onlosmakelijk verbonden is aan wielrennen. Door de Tour de France, maar vooral ook door het criterium na de Tour, dat al sinds jaar en dag georganiseerd wordt in Quilan. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Het is een authentiek Frans dorpje, 3300 inwoners, Quilan, met een paar dorpspleinen, met barretjes, restaurants en een bibliotheek. De huizen, een klein beetje vervallen, wat stoffig. Veel oudere mensen die zo af en toe even uit de ramen hangen om te kijken wat er nu gebeurt. Als het circus dat Tour de France heet langskomt, ja, dan tref ik hier een aantal Nederlanders die hier wonen. Hoe zou je het omschrijven, dit dorpje, Quilan? Quilan is een dorp waar we naar de markt gaan. En waar je ook Hollandse kaas kunt kopen, onder andere. Ja. En verder een heel rustig dorpje, behalve vandaag. Het is gemoedelijke. Mensen zijn er voor elkaar, helpen elkaar. Echt een beetje nog dat wat wij vroeger in Nederland hadden. Dit is dus een dorp wat ook wel bekend is in het wielrennen vanwege dat criterium, hè? Ja, 15 augustus. Al jarenlang is dat op de vaste datum. 15 augustus een feestdag in Frankrijk, vrije dag. Waar allerlei historische wielrenners geweest zijn. En vraag het de dorpsgenoten. Ze weten er van alles van. Deze meneer bijvoorbeeld op leeftijd. Ik zie nog één tand in zijn mond, maar over het criterium weet hij alles. Hij is 67 ans. In 1938 voor het eerst georganiseerd. En sindsdien bijna altijd doorgegaan. Maar logiquement, cette année, ça devrait marcher. Ja, vorig jaar niet. Dat had natuurlijk een reden. Avec Covid. On a eu des gros problèmes il y a deux années qui se trompent pas. En tijdens de Tweede Wereldoorlog werd er ook niet gereden. Mais j'entends, on va le recontinuer, on le reprend cette année. Ach, meneer zegt hij, je zou er moeten zijn in augustus. Eén groot dorpsfestijn. Er wordt gefietst, maar er wordt vooral gefeest. C'est une fête, oui, oui. Tous les 15 août, de chaque année, on fait le critérium. Heel veel mensen. C'est le plus grand critérium de France. Oui, oui. Voilà. Er is muziek, er wordt gegeten en er wordt gedronken. Ja, de quoi boire, de quoi manger, de quoi se souler. Non, c'est très bien, très bien. Ik loop wat verder door het dorp en kom dan terecht bij een steentje dat volledig gewijd is aan dat criterium van Quilan. Een enorme collectie foto's heeft deze meneer uitgestald van alle winnaars van voorheen. En dat zijn de grote namen. Allez, Poulidor, Anquetil, Merckx, Hino, Thévenet, Ocaña, Fignon, Capucci, Rominger. En achter hem heeft hij behalve een groot affiche van het komende criterium een aantal wielershirts hangen. Van Mapei, van Onze. Allemaal gesigneerd door de winnaars. En wat is het dan met dat criterium van Quilan, dat het zo geliefd is? Alors, les criterium en France font partie de la tradition vélo. Ach meneer, zegt hij, het is deel van de Franse wielertraditie. D'après Tour de France. De renners die komen hier graag, heeft ongetwijfeld ook te maken met de startgelden. En voor het publiek is het een kans bij uitstek om echt eens in contact te komen met hun helden. C'est une façon d'approcher les vedettes, sans pression, sans stress. De les prendre en photo, de se faire signer des autographes, de regarder leur vélo, de discuter avec elle. En het is een soort van vaste waarde ook in het dorp. Donc Quilan est lié au critérium et le critérium est lié à Quilan. Ça fait partie de la villa. 3, 2, 1, c'est parti! Allez, let's go! Ah là là là là, quelle ambiance! En ook vandaag wordt het wielrennen gevierd in Quilan, met de Tour de France dus. Ik heb al wat mensen gezien die vanuit hun raam naar de finish keken. Er staat behoorlijk wat volk langs het parcours. Onder meer dus deze Nederlanders. Bouwtje! Bouwtje! Ik zie, ja, daar komt ie! Hey! Nou, dat kan toch niet meer missen, hè? Ja, dat kan niet meer missen, hè? Nee. En dit komt op het nieuws, of? Nou, ik denk dat het Wouke het nieuws wel gaat halen, ja. Oké, helemaal goed. Eén overeenkomst tussen de Tour en het criterium van Quilan. Als de renners over de streep zijn, gaat het feest in het dorp nog lang door. C'est une fête, une grande fête. Bijdrage van Edwin Cornelissen. Terwijl Europa toeleeft naar de finale van het EK-voetbal, maakt Brazilië zich op voor een andere eindstrijd. Daar wordt vannacht namelijk de finale van de Copa America gespeeld, het kampioenschap van Zuid-Amerika. Met een prachtig affiche Argentinië tegen Brazilië. We gaan vooruitblikken en doen dat met Joost de Jong, correspondent van het AD in Rio de Janeiro. Joost, goedenavond. Hallo, goedenavond. Hallo, luister even mee. Hier kennen we Zuid-Amerikaans voetbal van. Rodriguez, goal, goal, takke, takke, goal, goal, goal, takke, takke, goal, goal, takke, takke, goal, goal, takke, takke, goal! Ja, zo gaat het 90 minuten door. Aan de commentatoren ligt het geloof ik niet, hè? Nee, die zorgt altijd wel voor wat sfeer, ja. Klopt. Mooi, hè? Ja, ik vind het altijd toch altijd schitterend. Ik ga dit even voorstellen inderdaad met mijn collega's om hier ook een beetje zo wat sfeer in te brengen. Wij hier in Europa kijken natuurlijk uit naar die EK-finale. Is dat dan in Brazilië ook zo met die Copa America? Ja, er wordt wel uitgekeken naar die finale van vanavond, bij jullie vannacht. Maar dat komt vooral omdat het natuurlijk de droomfinale is die het gewoon vooraf zou hebben uitgekozen. Het is niet zo dat het toernooi nou heel erg leeft hier in Brazilië. Maar dat is voor mij best gek om te horen, want het EK is hier natuurlijk enorm. Ja, dat klopt. En dat is ook gek. Alleen Brazilië heeft momenteel toch wat andere dingen aan zijn hoofd. De coronapandemie. Die zie je nog zeker niet voorbij. We zitten inmiddels boven de 530.000 doden in Brazilië. Elke dag nog steeds 1500 tot 2000 mensen die overlijden. Er loopt een groot onderzoek naar het optreden van de regering en de president in de hele coronabestrijding. Vermoedens, aanwijzingen van corruptie rond de aankoop van vaccins. Het land heeft gewoon hele andere dingen aan zijn hoofd dan voetbal. Brazilië heeft het toen natuurlijk ook een soort per ongeluk op het laatste moment toegewezen gekregen. Of eigenlijk hebben ze zichzelf gemeld om het te gaan organiseren. Omdat Argentinië en Colombia er geen heil in zagen. Dus veel is ook improvisatie. Niemand wilde dit toernooi eigenlijk, behalve de president. Ja, is daar dan nog steeds ook kritiek op dat het dus uiteindelijk wordt gespeeld in Brazilië? Ja, nou die kritiek die is op zich wel enigszins minder geworden. Maar die is wel, toen dat speelde, voordat het toernooi begon en ook de eerste dagen, is die kritiek wel mal. Kijk, op een gegeven moment gaat dat toernooi dan beginnen. En dan ebt dat weg. Dus er is niet echt meer kritiek op. Het is nu vooral kijken naar die finale. Maar ja, goed, het is niet zo dat de mensen hier met groen-gele beschilderingen op hun gezicht massaal de straat op gaan vandaag. En vanavond na de wedstrijd moet Brazilië winnen. Ja. Zo is het niet. De voetbalgekte is er even niet in ieder geval. Nee. Die finale dan, hè? Brazilië tegen Argentinië. Het toernooi leeft dan niet zo, maar dit is toch een grote wedstrijd tussen twee grote voetballanden. Kan jij die rivaliteit tussen deze landen beschrijven? Ja, daar zit heel veel geschiedenis in Zuid-Amerika aan vast. Het zijn natuurlijk buurlanden. Brazilië is het grootste land van Zuid-Amerika. In zekere zin ook het belangrijkste, ook economisch. Ja, en op voetbalgebied is Brazilië natuurlijk het land, zeker hier in Zuid-Amerika, waar andere landen tegenop kijken. En Argentinië heeft natuurlijk zijn eigen voetbalcultuur en zijn eigen sterren en ook zijn eigen successen. Dat is al sinds het toernooi eigenlijk begonnen is. Dus de Copa America is het oudste voetbaltoernooi, internationale landtoernooi ter wereld. Is al meer dan 100 jaar wordt het gespeeld. Dus die rivaliteit is al 100 jaar staan ze tegenover elkaar. Als we het even hebben over de sterspeler van dat toernooi, Messi. Natuurlijk ook een van de beste voetballers aller tijden. Maar een hoofdprijs met Argentinië ontbreekt nog. Dat steekt bij hem, dat is heel duidelijk. Hoe wordt daar een beetje over geschreven daar? Nou, dat is wel het grote thema van deze wedstrijd. Het wordt Messi's vijfde finale. En hij is inmiddels 34. Volgend jaar, als het WK is, dan is hij 35. Zoveel kansen krijgt hij niet meer. En het is wel natuurlijk de grote smet op een verder diamanten erelijst van Messi. Ik denk dat iedereen het dan ook wel gunt. Maar ja, het moet wel gebeuren. En dat is niet zomaar 1, 2, 3 gedaan vanavond. Je zegt iedereen gunt het hem wel, maar in Brazilië ook? Nou ja, kijk, ik zie hier wel. Kijk, er is een hele grote rivaliteit, maar er is wel bewondering niet voor de voetballer Messi. En ik denk zeker dat er mensen zijn die het hem ook wel gunnen. Het vreemde feit doet zich ook voor vandaag dat heel veel Brazilianen zelfs een soort voor Argentinië zijn. Omdat vanwege wat ik net heb proberen uit te leggen, de coronapandemie. Maar er zijn wel heel veel mensen die Messi een warm hart toedragen. Dus in die zin zullen ze het wel gunnen. Maar goed, de Braziliaanse boer vinden dat natuurlijk gewoon vraag voor Brazilië niet. Ja. Dat is ook duidelijk. Wie is volgens jou de favoriet? Ja, ach, als er poeltjes moeten worden ingevuld, zeg ik altijd 0-0. Want dat is de enige uitslag waarvan je zeker van bent dat die ooit een keer op het bord staat. Er is niets van te zeggen. Het zijn de twee sterkste landen van Zuid-Amerika. De twee sterkste landen van het toernooi. Brazilië heeft een gelijkmatig elftal waar eigenlijk iedereen van scoren. Bij Argentinië draait het toch allemaal om Messi. Hij heeft 4 goals gemaakt van de 11 en 5 assists. Dat is bij Brazilië wat gelijkmatiger verdeeld. Brazilië heeft nog nooit een belangrijke wedstrijd verloren in het Maracanã sinds 1950. En ook nog nooit het finale. Ik hou het op Brazilië. Oké. Okay. Dat moet ik ook van thuis zeggen hoor. Braziliaanse vrouw geloof ik ook, hè? Ja. Daarom. Joost de Jong, correspondent van het AD, dank je wel voor je toelichting. There's a monster under my bed. We pillow talking. How I long to be his friend, but I don't wanna end up in that same place again. I've been doing better, doing better. Been through heavy weather, heavy weather. Never going back, going never. I've been doing better, but I am still afraid of the dark. Stars. I don't know where I'm going, but I'm on the run. Can you leave a little light on? I am still. Sleepwalk with me till it's dawn. Come sweet talk to me till my heart. It's got nothing but love for the dark. And I wish I was fast asleep, dreaming of my masterpiece. Demons come and dance with me. You best believe there's a monster under my bed. And it grows when I forget. I am still afraid of the dark. Afraid of the Dark van Chef Special. In België worden dit weekend de Europese kampioenschappen BMX gehouden. Maar de grote Nederlandse sterren zullen daar niet bij zijn. Zij bereiden zich voor op de Olympische Spelen die over minder dan 2 weken gaan beginnen. En de rijders op de kleine fietsjes laten in die voorbereiding niets aan toeval over. Er is zelfs een elektronica-concern ingeschakeld om de start te perfectioneren. Een project dat ondersteund wordt met een reclamecampagne en een presentatie op Sportcentrum Papendal. BMX gaat om kracht, lef, techniek. Oké, okay, riders, random start. Maar hoe pakken zij straks goud op de Olympische Spelen? Riders, ready, watch the gate. Met de perfecte start. Raymond van der Biesten, bondscoach van de BMX'ers. Innovatie in jouw sport. Was je daar gelijk voor? Ja, absoluut. Ik bedoel, er zijn nog een hele hoop dingen in BMX waarop we, denk ik, nog heel weinig cijfers zeg maar, terugzien. Er is nog een hele hoop zeg maar, waar we nog niet precies vanaf weten. Ik denk dat er nog genoeg winst te halen valt. Alleen het is heel lastig om erachter te komen waar we die winst exact kunnen halen. Dus ja, zo'n innovatie is gewoon top. Ja, is leuk om te zien. Hè? Jullie die tilt de fiets een stuk lager op dan Nick. Dus een mooi verschil om te zien daadwerkelijk. Er was hier net een demonstratie met wat starts. Dan sta jij hier op een telefoon te kijken. Ja. Wat lees je dan af? Nou ja, goed. Ik zie natuurlijk als eerste zie ik de reactiesnelheid. Die staat bovenaan. En dan uiteindelijk zie ik ook direct terug hoeveel vermogen, dus hoeveel power wordt er geleverd op de pedalen. En ik kan zien hoe hoog het voorwiel opgetild wordt bij de start. En daar zit een soort van ideaal... Die drie gegevens, daar zit een soort van ideaalbeeld in. En we zijn gewoon op zoek naar wat dan het ideaalbeeld per persoon is. Voor Nick en Judy ontwikkelde Samsung het Samsung Fast Frame. Met geïntegreerde technologie waarmee de coach real-time kan zien wat de perfecte start oplevert. Op weg naar Olympisch Goud. Nick Kimman, een van de favorieten misschien straks wel in Tokio, oud-wereldkampioen. Is hard trappen en goed sturen niet meer voldoende? Het is echt een super technische sport en je hebt sprongen van 13 meter. Dus het is super technisch. Ja, als een sprong 13 meter is, dan moet je ook 13 meter springen en niet 12,5 en ook niet 13,5. Dus het is ja, een combinatie van kracht, snelheid, ja, instinct. Ja, natuurlijk gewoon de techniek. Wat heb je voor resultaten bemerkt? Het meest interessante vond ik dat mijn snelste starttijd niet per se de start was waar ik de meeste kracht leverde. Wat je wel zou denken. Dus dat die start was gewoon technisch heel zuiver. Waardoor ik die snelle tijd reed. Ja, nu ik dat weet, weet ik van daar moet ik op focussen. Ik moet gewoon zo technisch zo zuiver mogelijk starten. En daarna natuurlijk hard trappen. Maar het is een combinatie van beide dingen. En het is niet gewoon lomp wegfietsen. Zeg maar. Okay, riders, random start. Riders ready, watch the gate. Judy Bouw, is het iets waar jij ook echt in gelooft, innovatie? Of heb jij zoiets van, nou ja, gewoon hard trappen, goed sturen, kom ik er ook wel? Nou, ik ben zelf heel perfectionistisch, dus ik vind het altijd heel fijn om aan cijfertjes vast te hangen. En ja, de Samsung Fast Frame zorgt daarvoor. En voor mij is het echt een hele fijne innovatie, ja. Heb je je manier van fietsen moeten aanpassen? Ik wil niet zeggen dat ik mijn hele manier van fietsen heb aangepast, maar er zijn misschien wel een paar kleine dingetjes waar ik nu anders over nadenk, inderdaad. Ik ben wel anders gaan starten. Ik ben er wel wat meer op gaan focussen op echt die techniek, de beweging. En met name mijn reactiesnelheid, die moet nog wat verbeteren. Maar daar ben ik op aan het focussen, dus dat kunnen we mooi zien. Maar hoe ver ben je daarin? Heb je al de perfecte start? Ik weet niet of dat de echte perfecte start bestaat. Er zijn zoveel verschillende soorten starts en dat is per persoon verschillend. En ja, voor mij de perfecte start is gewoon een combinatie van alles. Heb je nu een voorsprong op de concurrentie? Gevoelsmatig. Kunnen wij denk ik in detail wel weer net even iets specifieker trainen op de start. Dus ja, hè, of het daadwerkelijk direct een groot verschil gaat zijn, daar kan ik natuurlijk niet hard op zeggen. Maar ik heb er wel een heel goed gevoel bij en de renners ook. En dan heb je al in mijn optiek een win-win situatie, zeg maar. Ik bedoel, ja, we weten nu dat we in detail gewoon er alles aan doen om die start te perfectioneren. En dat werkt in het kopje over het algemeen ook wel goed. Dat was een goeie. Toch wel iets hoger nog, maar